عارف بالله شیخ علیہ والا جو مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمر اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم شریف کے اشعار ہیں، ہم کے اشعار ہیں، اے میرے خانے کے حیال بہت پہلے پڑھے تھے، رات کے 3 بجے کے بعد میرے شیخ کے اشعار ہوتے تھے، اے میرے خالق حیات، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، صد معنی 100، آپ کو خوش کرنا 100 خوشیوں سے بہتر ہے، 100 زندگیوں سے بہتر ہے، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی نا خوشی سے ہے میری حیات صد ممات، یعنی اگر اللہ ناخوش ہے، جیسے 100 دفعہ میں مر جاتا ہوں تو 100 دفعہ میں مر گیا آپ کو ناخوش کر کے، داڑھی پہ ہاتھ نہ لگائیں، ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات، تیرے بغیر میں ہی کیا مردہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، یعنی اللہ کے بغیر صرف میں نہیں پوری دنیا ہی مردہ ہے، حتی یقالو اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا موجود رہیں گے قیامت نہیں آئیں گے. اب آگے حضرت فرمانے جو حضرت والا کا مضمون ہے، عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری ہزلیات، فانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات. سبحان اللہ، یہ نامحرم عورتوں، فیس بک، یوٹیوب، جتنے بھی آج کل گرام ورام آ گئے ہیں، ان کو دل نہ دو، یہ ہماری غزلیات، ہماری غزل یہ ہے کہ اللہ والوں کو دل دو، نامحرم عورتوں، حسین لڑکوں کو دل نہ دو. اور یہ عارضی گل ہے، ٹیمپریری حسن ہے سب کچھ. عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری ہزلیات، فانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات. سبحان اللہ، سورج کی کتنی روشنی ہوتی ہے، چودھری چاند کی کتنی روشنی ہوتی ہے، حضرت والا فرما رہے ہیں اللہ ادنا کی ادنا سی بھیک ہے اللہ تعالیٰ کی، روح میں جو نور آتا ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے دل میں نور آتا ہے، جب ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، خصوصاً فرض، واجب، سنت موقع کا اہتمام، فجر قضا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمینہ پن ہے، ہمت کرے، الارم لگائے، فکر سے سوئے، بیوی سے کہے، بچوں سے کہے، گھر والوں سے کہہ کے سوئے، آفس کے لیے کیسے اٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، اور اسکول کے لیے بچوں کو کیسے اٹھا دیتے ہیں، فجر کے لیے کیوں سستی دکھاتے ہیں، فرما گئے حکیم الامت سستی کا علاج بس ہے چستی. کتنی سستی آ رہی ہے، موسم آج کل اچھا ہے، بڑا ہوا اچھی آتی ہے کھڑکی سے، دل چاہتا ہے سوتے رہو گے بستر کے اوپر، ہمت کر کے فجر میں اٹھنا ہے، کیونکہ فجر کا وقت جو ہے اب وہ 5:40 ہو گیا ہے، شور ہو رہا ہے، پنکھے کی وجہ سے ہی لگتا ہے. بہرحال تو اللہ کے نور سے روح میں اتنا نور آتا ہے کہ شمس و قمر، سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کو پھیکی معلوم ہوتی ہے. حضرت والا فرما دیتے. اب آگے کتنی پیاری بات ہے. نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں, کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات. جو نفس کا غلام ہے گناہوں کے اندر غرق ہے, احساس بھی نہیں ہوتا, مگر حضرت فرمایا کیوں نہ کہوں اس کی زندگی کتنی واہیات ہے. کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں بیچارے کا یا بیچاری کا, مرد ہو یا عورت ہو. نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں, کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات. سبحان اللہ, کیا اشعار ہے. صحیح ہوگی نا, پنکھے کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. نہیں کچھ ہونا ہے. اچھا آگے فرما رہے ہیں. اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات, جس نے چکھے ہیں دوستوں پانی بوتوں کے نمکیات. تو میرے پاس حضرت والا کے پاس تو آئے, حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ موجود شیخ کے پاس, میرے پاس بھی جو لڑکے لڑکیوں کے عاشق آئے ایسے تنہائی مشورہ کیا ہے, سکون برباد, پریشان ہوں, دل نہیں لگتا کہیں. حضرت فرمایا اس کا سکون چھل گیا, تلخ زندگی ہو گئی اس کی, جس نے فانی بوتے فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کی رنگینیاں, موبائل اسمارٹ فون رکھ کے گندی گندی تصویریں دیکھنا اور لڑکے لڑکیوں کے مزے چکھے, اس کی سکون چھلا ہوا اس کا. توبہ کر کے دیکھیں پھر ایسا لگے گا جیسے جنت میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے بس, مگر آگے حضرت والا امید بھی دلا رہے ہیں, مایوس نہیں کر رہے ہیں, مگر پہلے بتا رہے ہیں گناہوں کا کتنا نقصان ہوا. اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی ہے حیات, جس نے چکھے ہیں دوستوں پانی بوتوں کے نمکیات. جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نئے بیت ہوا تھا تو یہ والے اشعار میں اسی طرح سے پڑھتا تھا. بہت دن ہو گئے, بہت عرصے تک یہ اشعار میں نہیں پڑھے, میں سوچا آج یہ والے پڑھتا ہوں. بڑا اس کا میں مزہ لیتا تھا کہ واقعی زندگی تلخ ہو جاتی ہے جو لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں رہتا ہے. مگر آگے فرما رہے ہیں, اگر جو ان چکروں میں موجود ہیں اور سن رہا ہے یہ باتیں تو آگے حضرت فرما رہے ہیں. توبہ کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی, حشر میں ہوں گے فائزوں بیبیاں ہوں گی فائزات. فائز کہتے ہیں کامیاب ہو جائے گا سچے دل سے جو توبہ کر لے, صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرے تو اس کے حشر میں جو ہے انشاءاللہ اس کے اچھے مقام اللہ دیں گے. ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, جو توبہ کرنے والے ہیں وہ متقیوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, مگر سیکنڈ درجے میں ہوں گے. فرسٹ درجے کی بات یہ الگ ہے. حضرت فرماتے ہیں فرسٹ درجے ہر لیول کا ایک مقام, ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. تقویٰ والوں کا ظاہر سی بات ہے وہ کیسے تائبین کے برابر ہو سکتے ہیں, مگر ہم تو خیر تائبین والے ہی ہیں. اگر سیکنڈ درجے میں ہی کھڑے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی توبہ کر کے, مگر جو توبہ کر کے جو آگے بڑھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, توڑتے کیوں ہیں آپ, ارادہ کریں کہ ایک توڑنے ہی نہیں ہے مجھے توبہ. جیسا لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا, جائز نہیں ہے ویڈیو گیم کھیلنا. تصویروں والا گانوں والا تو جائز ہی نہیں ہے, پھر جو جائز والا ویڈیو گیم ہے وہ کھیلتے کھیلتے ناجائز میں چلے جاتے ہیں. وقت ضائع کر رہا ہے انسان, گناہ ان لمحات پہ حسرت ہوگی جنت میں جو غفلت میں گزرے. تو فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کریں, سچے دل سے توبہ کریں گے تو حشر میں کامیاب ہو جائیں گے. مرد بھی کامیاب ہو جائیں گے, عورتیں بھی کامیاب ہو جائیں گی. کیا ہے, بہت آپ نے ناغے کیے ہیں, کوئی اطلاع ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کہاں ہے. شاید آپ عالم ملکوت میں تھے, عالم یا عالم پتہ نہیں کہ عالم برزخ میں تھے یا کہیں خبر کی دنیا میں تھے, ہمیں کیا پتہ کہ آپ زندہ بھی ہیں نہیں ہیں. شیخ سے مضبوط رابطہ رکھیں. قریب ہو کے بھی دور, نہڑے رہندن محروم رہندن, دور رہندن بھڑ بندن. حضرت فرماتے تھے قریب رہیں میری طرح محروم ہیں, اور دور والے حضرت والا سے جھولیاں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں, کہاں کہاں سے آ کے پتہ ہی نہیں کہاں پر ہیں. معافی مانگتے ہیں, معافی کیسے, سوئی چپ ہو کے بولتے ہیں معافی کر دو. حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب بیوی کو ستاتے تھے, معافی مانگ لی میں نے, پھر دوبارہ سوئی چپ ہوئی, معافی مانگ لی. سوئی چبھونے کا ارادہ ہی نہ ہو کہ مجھے سوئی چبھونی نہیں ہے, ایسا انسان ارادہ کرے. توبہ کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی, سچی توبہ ہو کہ مر جاؤں گا. تین شرطیں نا, ایک گناہ سے الگ ہو جائے, اقلا عن المعصیہ, بس مر جاؤں گا اس گناہ سے میں الگ ہو گیا, اب زندگی بھر اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس گناہ کو. دوسرا ایندم علیہ, دل میں ندامت ہو, آہ کس وقت میں گناہ کر رہا تھا, اور کتنے لوگ حرم میں حج کر رہے تھے, عمرہ کر رہے تھے, روزہ مبارک پہ رو رہے تھے, کتنے اللہ والوں کی ٹانگیں دبا رہے تھے, ان کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے تھے, اور میں نالائق مرد یا عورت گناہ کر رہا تھا اس وقت. دل میں ندامت ہو, ایندم علیہ. اور پھر دوسرا ایقلا ایازم ازمن جازم اللہ یعود الیہ ابدا, جزم پکا ارادہ کریں کہ اب مر جاؤں گا, ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, ایسا ارادہ ہو. اور چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا ہے حق ادا کریں, مالی معاملات صحیح کریں, اپنی نمازیں قضا ہیں اس کو ادا کریں, جو روزے قضا ہیں اس کو ادا کریں. بس سورات کے اکثر روزے رہ جاتے ہیں, دس روزے رہ گئے, آٹھ روزے رہ گئے, تو اس کو جو ہے آہستہ آہستہ کر کے, سردیوں میں رکھنا آسان ہوتا ہے, قضا روزے رکھنا ضروری ہے. قضا ان ایسے دنوں میں جس وقت عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی, اس وقت نماز تو چلے, اس کی ریپیٹ تو نہیں ہے, پر روزوں کا ریپیٹیشن ہے, اس کو قضا رکھنے پڑیں گے روزے. تو سردیوں میں اچھا موقع ہوتا ہے. ایک خاتون نے حضرت مفتی نعیم صاحب کا تمالی کو فون کیا, انہوں نے پوچھا کہ جب اذانیں ہو رہی ہوتی تو بھی میں سحری کرتی تھی, تو میں زندگی بھر کے روزے آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے. ہم بیچاری پریشان, ہمارے شیخ کو یہ فائدہ ہوتا ہے, مفتی صاحب سے تو مسئلہ پوچھ لیا, اب بیچاری خاتون پریشان میں کیسے رکھوں گی روزے اتنی بڑی عمر کی, کیونکہ روزہ یعنی اذان ہو رہی ہوتی تھی تو وہ سحری کر رہی ہوتی تھی, ظاہر سی بات ہے روزہ تو نہیں ہوا نا, وہ پریشان. حضرت ہمارے شیخ نے کل مشورہ دیا ان کو, ارے آپ پریشان نہ ہو, ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیں, جمعرات اور پیر کا رکھ لیں, دو دن کر کے روزے رکھ لیں, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جاننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے اوپر لوڈ تھوڑی ڈالنا چاہتے ہیں. آپ دو دن کر کے روزے رکھ لیں, اب آپ کے روزے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہو, دو دو کر کے روزے رکھ لیجیے. شریعت نے اتنی آسانی مسائل میں آسانیاں دی گئی ہیں, مگر گناہ کے اندر کوئی آسانی نہیں ہے کہ گناہ کر لو پھر ہم بہت آسانی ہے, بڑی آسانی ہے دین کے اندر, نہیں. جہاں گناہ ہو رہا ہے, جس ماحول میں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ کے بھاگنا ہے. اگر آفس کا ماحول ہے گناہ ہو رہا ہے, بچ سکتے ہیں تو بچیں, ورنہ مجبوری ہے, اس کو دل سے بولا جانے گے. اب ہم ایئرپورٹ چلے گئے, وہاں ٹی وی لگا ہوا ہے, اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ٹی وی لگا ہوا ہے, ہم دیکھیں گے نہیں, یا پھر اس اینگل پہ بیٹھیں گے کہ ٹی وی کی طرف ہمارا رخ نہ ہو اس طرح, یا پھر ایسی جگہ چلے آئیں یا ٹی وی نہ ہو, اگر ایسی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں تو ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے. ماں شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ ویٹنگ لاؤنج میں تھے, اپنے موجودہ شیخ کو بھی دیکھا اسی طرح. حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کے ساتھ دو سفر ہوئے, ایک سفر ہوا, دو سفر ایئرپورٹ کے ہوئے, ایک لاہور کا سفر ہوا ہمارا, اور ایک دوسرا سعودی عرب کا سفر میرا ہوا. تو ماشاء اللہ اسی طرح احتیاط ہے. ماں شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ بالکل اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے, دیوار کی طرف, اتنے بڑے شیخ ہو کے کہ میری نظر کسی عورت پہ نہ پڑ جائے. اور ابھی تازہ بیان آیا ہے شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا, تمہارے کی عجیب اس میں بات فرمائی کہ جس وقت اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, اس وقت تو کتنی عورتیں باپردہ تھیں, صحابہ کرام کا دور تھا, اس وقت تو کسی عورت کا سوال بھی نہیں تھا کہ بال نظر آ جائیں. اب تو فرمائے بال کھول کے گھوم رہی ہیں, بے حیا لباس میں گھوم رہی ہیں, اب کتنا حکم ہے کہ ہم نظروں کو اپنی جھکا کے رکھیں. یغضوا من ابصارهم, اور ہم لوگوں کو تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اہل اللہ کے پاس مستقل جانے والے ہیں, ان کے قریب رہتے ہیں, تو سوال ہوگا نا کتنے لوگ بےچارے ہیں. ابھی ہمیں ایک جگہ پتہ چلی ہے کہیں نارتھ کراچی میں, اور غلط پیر بیٹھے ہیں, پیر بیٹھا ہوا ہے, کلین شیف پیر, پھر مجھے حضرت والا یاد آیا, امیر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ, کہ اللہ نے کیسا پیارا شیخ عطا فرمایا, سنت و شریعت کے مطابق کلین شیف ہے, کڑے باندھے ہوئے, انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, پیر بنے بیٹھے ہیں, اور کلین شیف ہے, ٹوپی بھی نہیں پہنتے, نماز بھی نہیں پڑھتے پیر صاحب, اور گھر میں رہتے ہیں, اور جب سالگرہ کا موقع آتا ہے, اچھا ان کی ایک خاص بات ہے جو خاص بات نہیں ہے شریعت کے خلاف, کہ 12,000 روپے آپ ان کو دیں گے, سنا ہے آپ نے, 12,000 روپے دیں گے تو قبر میں جب آپ کا انتقال ہوگا تو 12,000 روپے دیں گے آپ ان کو, وہ بولیں گے آپ کو جنت کی گارنٹی ہے, اور پھر قبر میں جا کے اس کو قبر میں ڈال دیں گے تو آپ جو ہے جنتی ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. کیا حال ہے؟ تو خیریت سے ہیں ماشاء اللہ بہت خوش. کیا ہو گیا بھائی؟ بائک سے ویلی لگا رہے تھے. ویلی لگانے کا لڑکوں کو بہت شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خون ہڈی جلد سے جلد جوڑ دے اپنی رحمت سے. تو بہرحال تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ میں سچے مشائخ عطا فرمائے. تو ان کی سالگرہ ہوتی ہے, پیر صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے, غلط پیر ہیں اور مریدین آتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ان کی یہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12,000 روپے دے دو اتنی سستی سستی جنت ہے, 12,000 روپے جمع کرو زندگی بھر میں اور قبر میں ڈلوا دو گے جنت مل جائے گی. غلط پیروں کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں سچے شیخ عطا فرمائے, ایسے پیارے جو سنت و شریعت کی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے, ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. تو بہرحال فرما رہے ہیں, توبہ کرے گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی, حشر میں ہوں گے فائزوں, بیویاں ہوں گی فائزات. گناہوں سے توبہ کر لیں گے, حشر میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں. ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور, دعوی علم ارضیات, دعوی علم فلکیات. جیوگرافک چینل ہے نا اور ایسٹرونومک بھی کوئی چینل ہوگا. اللہ سے دور دور ہے اور بڑے دعوے, ہمیں جیوگرافک کا بڑا علم ہے, ہمیں فلکیات کا بہت علم ہے, وہ جوپیٹر ہے, مارس ہے, پلانٹ ہے. بھائی یہ بنایا کس نے؟ اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی؟ جیوگرافک چینل دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس پہ تصویریں ہوتی ہیں, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. کوئی بھی چینل ہو اس پہ عورتیں آ رہی ہیں, گانے آ رہے ہیں, چینل دیکھنے کی تو اب ضرورت ہی نہیں پڑی. انٹرنیٹ موبائل والا اسمارٹ فون ہے, اس پہ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کو ناراض کریں گے, سکون کیسے ملے گا؟ تو اللہ سے تو دور دور ہیں اور بڑا دعویٰ ہے ہم ایسٹرونومی پڑھ رہے ہیں, ہم وہ پڑھ رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیٹ کا علم ہے سارا, پیٹ کمانے کے لیے انجینئر ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے, بن سکتے. ٹیکنالوجی استعمال کرنا منع نہیں ہے مسلمانوں کو, اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. بس آخری شعر ہے, مگر اکثر ناراض کر ہی دیتے ہیں. جب تک اہل اللہ سے اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوتا تو دنیا میں رہ کے انسان بچ نہیں سکتا گناہوں سے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو توبہ سے کام چلاتا رہے, اہل اللہ اللہ والوں سے اصلاح کراتا رہے, ایک دن انشاءاللہ بچ جائے گا. کیونکہ ہاتھی بھی پھسل جائے گا جب کیچڑ زیادہ ہوگی. تو اتنا موٹا ہاتھی ہوتا ہے وہاں, یا سفاری پارک میں ہاتھی ہے, اپنے ابو سے کہنا دکھائیں, ہاتھی کا بچہ بھی ہے سفاری پارک میں, وہ ہاتھی بھی پھسل جائے گا. کیچڑ زیادہ ہوگی جب بارش ہوگی تو ہاتھی بھی پھسل جائے گا. اتنا فحاشی اور یعنی ہے کہ پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے توبہ سے گزارا کریں, مگر ارادہ بھی پکا کریں. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سب کام کرتے ہیں, بھی ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. آخری شعر ہے, جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات. جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل گیا اس کو دونوں جہان کے لطف کا مزہ مل گیا. ساری کائنات تو اللہ نے بنائی نا, اللہ کے ذکر میں بھی اتنا مزہ آتا ہے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. اللہ اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, اور اللہ اللہ کیا کرو, دودھ بتاشا پیا کرو. اس میں دیجیے خط ہے ان کے, ابھی دیتے ہیں, بھول نہ جاؤں. یہ ان کا سہیل کا صبح حضرت والا نے بھی ذکر کرایا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے اب تک قیامت نہیں آئے گی. پہلے تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا روزانہ 100 دفعہ, 100 ٹائمز تسبیح رکھے اپنے پاس, 100 دفعہ پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. ہماری روح آسمان سے آئی ہے, وہاں پہ ہم نے سب نے کہا تھا قالو بلا قالو بلا, اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. ہماری روح کو سکون جب ملتا ہے جب ہم نیک اعمال کریں, سنت پہ چلیں, تاکہ اگر کافروں یہودیوں کافروں کے طریقے پہ چلیں گے سکون نہیں مل سکتا ہم لوگوں کو. اس لیے جب بھی ہم ایسی مجالس ایسے لوگ ملتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہماری روح کو سکون ملتا ہے. اصل تو روح سے ہم لوگ چل پھر رہے ہیں نا. جب انسان کی موت آتی ہے تو روح نکال لی جاتی ہے تو روح کو سکون کیسے ملے گا؟ میوزک سے نہیں ملے گا, گندی تصویروں سے موبائل پہ نہیں ملے گا, اسمارٹ فون پہ چیٹنگ کرنے سے نہیں ملے گا کہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور سیلفیاں بن رہی ہیں جناب اور یہ سب ہو رہا ہے, بالکل سب بے فضول کی باتیں ہیں. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے جو شیخ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب کا پتہ ہوگا مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے وہ کیسے پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے غم اٹھائے ہمارے لیے اور کیسا ان کا کھانے کا طریقہ تھا, اٹھنے کا طریقہ اور کپڑوں کا طریقہ اور سنت کا طریقہ کیا تھا, پوچھنا چاہیے. نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, ان کے طریقوں کو چھوڑ کے کہیں سکون مل ہی نہیں سکتا. کافروں کے لیے تو جنت ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافر تو اس کو جنت بنائے گا, اچھے اچھے موز بنائے گا, اچھی اچھی چیزیں بنائے گا, پھر دنیا کو جنت بنانے کی فکر کرے گا. ہم کافروں کی چیزیں استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنی دنیا کی راحت کے لیے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. انہوں نے واٹس ایپ بنا لیا, انہوں نے یوٹیوب بنا لیا, فیس بک بنا لیا, اپنی راحت کے لیے بنایا, بھی لڑکیاں آ جائیں گی لڑکے آ جائیں گے تو ہم لوگ اس کو پھر دنیا سے رابطے میں رہیں گے. سوشلزم, سوشل میڈیا اس کو کہتے ہیں نا, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا بہت ضروری ہے. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو کیا لوگوں کے کاروبار نہیں چلتے تھے کیا؟ سوشل میڈیا کے سے اب کلیش آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ تصویریں دیکھنا حرام ہے, عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. ہم ان کے یہودیوں کے چکر میں آ کے ہم فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, لڑکیوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی مگر فیس بک اس لیے حرام ہے کہ اس پہ تصویریں آ رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, ان سے بات کرنا ان کے تصویریں دیکھنا جائز نہیں. یوٹیوب جہاں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے, سیلفی بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, بس جس کو دیکھو موبائل سے سیلفی بنائی یوٹیوب پہ ڈال دی, ہر کام یوٹیوب پہ آ رہا ہے. تو فحاشی بھی آ رہی ہے, گندی تصویریں بھی آ رہی ہیں, اوریانی بھی آ رہی ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. سکون بے سکون ہی ملے گی. کافروں کے لیے قید خانہ ہے, مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. ہم جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہم نے, ہم اپنی جوانی کو اپنے اعمال کو سنت کے مطابق سانچے ڈھالیں میں ڈھالیں. کوئی منع نہیں, آپ انجینئر مت بنے, ڈاکٹر مت بنے, ایم بی اے نہ کریں, سی اے نہ کریں, کوئی منع نہیں ہے. سب چیزیں کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کے رہیں, گناہوں سے بچ کے رہیں, سچوں کی صحبتوں میں جائیں. خصوصاً یہ لڑکیوں کا جو عاشق ہوتا ہے, لڑکوں کا عاشق, اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. میں لڑکی کا عاشق ہوں, لڑکے کا عاشق ہوں, کیا سکون ملے گا اس کے اندر؟ صورت پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو لڑکی تمہیں دل سے دے سکتی ہے کسی اور کو بھی دیا ہوگا, اور جو بے پردہ ہوتی ہے اس سے کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. اس لیے اور جو ظاہر سی بات ہے نیک عورت ہوگی وہ فیس بک یوٹیوب پہ کسی لڑکے سے بات تھوڑی کرے گی, اور جو نیک لڑکا ہوگا کسی لڑکی سے بات تھوڑی کرے گا. ہم غلط طرف جا رہے ہیں, سچی توبہ کرنی چاہیے ہمیں. اس سے تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں, اللہ جل جلالہ. اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے. ساری دنیا کو جو حسن دے رہا ہے لڑکیوں کو, ساری دنیا کے جو مزے بنانے والا ہے اس کے نام میں اتنا مزہ ہے. فرماتے تھے سارے نام کا, سارے عالم کی لذتوں کا مزہ اللہ کے نام میں آ جائے گا مگر خواتین صرف سن لے اور اس کی جگہ اللہ کے نام میں جلال ہوتا ہے. خواتین جو ہیں اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے اور آدھی عقل کی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو حکم میں حضرت فرمانے تھے, بزرگوں نے لکھا ہے, اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں, وہ اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں. اور سن لیں سن لیں, اگر بہت زیادہ جوش چڑھتا ہے تو 10 دفعہ کر لیجئے, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah Allah kaisa pyara naam hai Allah Allah kaisa pyara naam hai aashiqon ka meena aur jaam hai aashiqon ka meena aur jaam hai Allah Allah Allah فرماتے ہیں اس طرح نام لیجئے اللہ کھینچ کے یہ سوچئے زبان میں بھی دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے اور مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اسے آسمان سے لے کر زمین تک عرش اعظم سے زمین تک شربت روح افزا بھری ہے مجھے ایسے اللہ کے نام میں مزہ آ رہا ہے مارومی جلال الدین رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے اللہ کے نام میں اتنا مزہ آتا ہے ان کو اور فرماتے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق جو ہے اللہ کا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انجام نہیں سوچتا اگر میں داڑھی رکھ لوں گا اگر میں ٹخنے کھول لوں گا اگر میں بال کٹوا لوں گا گنجے ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو کہنے دیں اللہ کے عاشق کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اگر میں شرعی پردہ کر لوں گی اگر برقع پہن لوں گی لوگ بولیں گے دقیہ نوز ہو تم چچا میاں لگ رہے ہو تم ملانی لگ رہی ہو تم چچا تم چچی لگ رہی ہو بولنے دیں ہم کیا چاہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا کہے کہ تم بہت چالو لگ رہے ہو یا موتیا نمبر ون لگ رہے ہو حضرت فرماتے ہیں میم ہٹا کے کیا لگا لو آپ خود ہی سوچ لیجیے کوئی چاہتے ہیں کوئی بولے آپ موتیا لگ رہے ہیں کوئی مولانا صاحب کیا ہے کوئی ہمیں اچھے القاب مولانا صاحب حضرت صاحب صوفی صاحب ہے یہ اچھے القاب داڑھی رکھنے سے انسان کی اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے مسلمان کا ظاہر نظر آنا چاہیے کہ میں مسلمان اللہ کے عاشق کسی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ معاشرے کے خلاف چل کے دکھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے عاشق کی نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا نا 40 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے کر آئے پوری دنیا میں کفر تھا انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ میں آپ کے اوپر وہ تو صادق اور امین تھے مگر ان لوگوں کی دوستی بچپن سے تھی جوانی سے دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 16 سال کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے نبوت سے پہلے بھی یہ حضرات معصوم اور گناہوں سے بچے ہوئے تھے جب نبوت ملی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے سارا اس میں کفر تھا تو اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر جگہ لڑکیاں میں کیسے بچوں میں زنا سے کیسے بچوں میں ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے کیسے بچوں ننگی فلموں سے میں کیسے بچوں آپ توڑ کے پھینک دیں موبائل آپ جب آپ کو بار بار آپ ملوث ہو رہے ہیں تو توڑ کے پھینکیں میں نے جب اس طرح ایک دفعہ جوش میں حیدرآباد میں کہا تھا شام نے توڑ کے پھینک بھی دی ایک نوجوان نے ماشاء 17 سال کا نوجوان تھا بولتا تھا میں بار بار گندی فلمیں دیکھ لیتا ہوں تو آپ نے جب جوش میں کہا توڑ کے پھینک دیں پھینک دیا میں نے توڑ کے اور سادہ موبائل رکھ لیا پھر بولا اتنا سکون ہو گیا کہ بس کیونکہ کروٹ لی انسان ہے جوانی ہے رات کو کوئی بھی نہیں ہے موبائل تو سامنے برابر میں نیٹ لگا ہوا ہے پیکج فری کا ہے جیس کا یو فون کا گندی تصویر دیکھ لی پھر پریشان پھر انسان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہی ان کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا خاکے بناتے رہے خاکے کیوں بنا رہے ہیں وہ لوگ ہم لوگ جب سنتوں کو چھوڑیں گے تو خاکے ہی بنائیں گے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم انہی کی طریقوں میں چل کے فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یوٹیوب کا اصل بائیکاٹ تو یہی ہے کہ ان کی شکل بنا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ننگی تصویروں سے توبہ کر لیں گانوں سے توبہ کریں یہ بائیکاٹ ہے مالی معاملات صحیح کر لیں اپنے بیویوں پہ نرمی کریں یہ اصل بائیکاٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلیں گے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی ہم لوگ کافروں کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں یہ لوگ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے محبت ہوتی ہے ان کے طریقے پہ ہوتے ہیں وہ لوگ تو حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ تو ہماری طرح داڑھی نہیں رکھتے نہ ہماری طرح کرتا پہنتے نہ ٹوپی پہنتے ہم ان کی طرح کیوں ان کی اسٹائل لائف اسٹائل اپنا لیتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے کیا کامل نہیں تھے کیا جن کی وجہ سے کائنات بنائے گی ان کی وجہ سے کائنات بنائے گی ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ایمان سچوں کی صحبتوں سے ملتا ہے ہمت کرنی چاہیے شیر جو ہے اکیلا ہوتا ہے بابا شیر نہیں دیکھنا تو چڑیا گھر میں کراچی زو میں رکھا ہوا ہے شیر تگڑا نہیں ہے وہ اس سے زیادہ شیر نہیں تگڑی ہے سفید شیر بھی رکھا ہوا وہاں پر ایسا ہوتا ہے ہو کرتا ہے تو سارے جنگل کے بندر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مسلمان کو اللہ نے شیر بنایا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے انہوں نے طریقہ بتا دیا کھانے کا طریقہ میں تو واش روم جانے کا طریقہ سنت کا طریقہ ہر چیز بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت سے کام بنے گا اس میں معاشرے والے خاندان والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے ہم خاندان والوں کے غلام نہیں ہیں ہم کالی کمنی والے کے غلام ہیں خاندان والے اگر سنت کے خلاف چلیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ نہیں دینا ہے ہمیں اپنی دنیا الگ بنانی ہے اللہ والوں سے ہمت ملتی ہے پھر لوگ بولتے ہیں خاندان والے اب مولوی کے پاس مت جانا وہ برین واش کر دیتے ہیں برین واش تو آپ کا ہوا ہے آپ بچے کا برین واش کر کے بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں جو سنت پہ چلا تھا اس کا برین فل ہے بھائی ہمارے بزرگان دین بدتمیزی بھی نہیں سکھاتے والدین سے بہن بھائیوں سے بدتمیزی نہیں کریں گے ہاں ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہوں گے جب ٹیلی ویژن چل رہا ہوگا اس کمرے میں نہیں جائیں گے نحمد و نصلی علی رسول کریم قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو ان کی چلن چلو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نقل کرنی ہے نقل ہمیں کیسے کرنی ہے حضرت والا رحمتہ اللہ کی کتاب ہے میرے شیخ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ایک سنت پڑھیں اور پورے ہفتے اس پر عمل کریں دوسری سنت پڑھیں پورے ہفتے اس پر عمل کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کس کس سنتوں پر عمل کرنا ہے اور بہت آسان ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے جیسے نکاح کی سنتیں آج بتا دیتا ہوں برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو سادگی کے ساتھ ہو ان اعظم نکاح برکتا ایسر معونا سب سے برکت والا نکاح ہے جس میں سادگی ہو کم خرچ ہو نکاح اتنا آسان ہے لڑکے کو شادی کی طلب ہوئی جوان ہوا اور اس کا جوڑ کا رشتہ دیکھ کے اس کو نکاح کر دیا بس حضرت فرماتے ہیں جب چار لوگ کھا رہے ہیں ایک لڑکی ایک اور آ جائے گی گھر میں تو پانچ اور ایک اور کھا لے گا نکاح نہیں کراتے تو پھر نوجوان ظاہر سی بات ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں مگر روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ضروری اس لیے تھوڑا بہت اس کو کمائی کا بھی کوئی ہنر سکھا دیا جائے لڑکے کو تو بہرحال سادگی کے ساتھ نکاح مولانا صاحب سے نکاح پڑھوا لیا اور لوگوں کو دعوت دے دی اور بس اس کو رخصت کر کے گھر میں لے آئے لڑکی میں ایک گاڑی گئی لڑکی کو رخصت کر کے لے آئے وہاں پہ ریفریشمنٹ کر دیے بس عصر کے بعد گئے چائے پی لی پاکولا پی لی سموسہ کھا کے آ گئے لڑکی والوں کا کھانا بھی سنت کے خلاف ہے اگلے دن شوہر کے جتنی تنخواہ ہے جتنے اس کا انکم ہے اس کے حساب سے اس نے ولیمہ کر دیا اور امیر آدمی ہے اچھا ولیمہ بھی کر سکتا ہے غریب ہے تو سادہ ولیمہ بھی کر سکتا ہے جیسے ہمارے دوستوں نے ایک ولیمہ کیا تھا اس میں صرف 10 لوگوں کو بلایا تھا اس کی بیچاری تنخواہ ہی نہیں تھی اتنی اس میں 10 لوگوں کو بلا لیا تھا اس نے بس یہ آسانی سے ہو گیا نکاح اتنا آسان ہے جہیز کا کوئی جھگڑا ہی نہیں جہیز مانگنا حضرت فرماتے ہیں رشوت طلب کرنا ہے ہاں لڑکی والے خوشی سے شادی سے پہلے 10-12 دن پہلے شادی کے بعد کچھ دے دیں اپنی بیٹی کو تو وہ دے سکتے ہیں ہدیتاً مگر جو ہے اس کو جہیز مانگنا جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو اپنے مجھے فرنیچر بھی دیجیے گا ٹیلی ویژن بھی دیجیے گا گرین کارڈ بھی چاہیے سعودی عرب کا اقامہ بھی چاہیے اور جو ہے دبئی کا ویزا بھی چاہیے مجھے نئے عرصے آپ کا پرانا تعلق ہے مجلس کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے نئے لوگوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا بیان ہو رہا ہو سلام صرف نہیں جب کوئی جج لکھ رہا ہے تو سلام نہیں کرنا کوئی دینی مسائل بتائے جا رہے ہیں سلام نہیں کرنا چاہیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے پتہ ہونا چاہیے صرف تصوف تھوڑی ہونا شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے شریعت تصوف ہوئے شریعت کی قید میں ہو تو نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرے منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا بھی مسنون ہے آج کل تو چھٹے میں کوئی تلاش کیا جاتا ہے بس جیسا بھی ہو کس کوئی بھی عقیدہ ہو ہیں صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ہو بس نکاح کر دو کیونکہ اچھی پوسٹ پر ہے بینک میں نوکری کرتا ہے بس نوکری نکاح کر دو بھائی اچھی پوسٹ پر ہے لڑکی بڑی عمر کی ہو رہی ہے عمر نکلی جا رہی ہے بینک والے سے نوکری کر دو پھر حرام کمائے گی آپ کی اتنی مشکلوں سے آپ نے پال پوس کے بڑا کیا اور ایک حرام کمائی والی کو دے دیا آپ نے اپنا رشتہ نیک فرد کو تلاش کرنا چاہیے کم از کم بیٹی کو صحیح عقیدے والا ہو حضرت فرماتے ہیں تین کوالٹیز دیکھ لیں اگر زیادہ داڑھی والا بھی نہیں ہے صحیح عقیدہ ہو اور بیوی کو دین میں لڑکی کو دین پہ چلنے دیں اور جو ہے ہمارے بزرگوں سے حسن زن رکھتا ہوں بیان وغیرہ سننے دیں اس کو تو نکاح کے لیے نیک صالح فرد کو تلاش کریں اگر کسی کا شادی ہو گئی اب وہ توبہ کرتا ہے تبلیغ میں چلا گیا اللہ والوں سے تعلق ہو گیا اب وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا خود دین پہ چلے اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے اس کو بیانات میں لے کر آئے انشاءاللہ وہ بھی اس کا دل بھی پلٹ جائے گا عورتوں کا دل تو نرم ہوتا ہے دین کی باتوں میں بہت نرمی ہے ہدایت کا نور ہے اس کے اندر جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا جمعے کے دن نکاح سنت ہے مستحب ہے اور مسجد میں کرنا اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے رات کو بات چل رہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایک نکاح ہے قریبی تو حضرت والا رحمت اللہ کی بات چلی رہی حضرت والا رحمت اللہ نے 10 محرم کو نکاح فرمایا تھا اپنا نکاح خود پڑھایا تھا حضرت والا نے کسی مولوی کو نہیں بلایا اپنا نکاح خود پڑھایا اور 10 محرم کو نکاح کیا لوگ محرم میں نکاح نہیں کرتے نا کوئی غم کی بات ہے غم کی بات کیا ہے شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ اس کی وجہ سے 10 محرم تھوڑی ہے 10 محرم کی تو وجہ ہی کچھ اور ہے وہ پھر اگلے ہفتے بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی 10 محرم اس لیے تھوڑی ہوتا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے انتقال تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے صحابہ کرام جو انتقال ہوئے اور جو شہید ہو گئے وہ تو زندہ ہوتے ہیں ان کے غم منانا جائز تھوڑی ہے اور نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے یہ سنت ہے باقی جو باتیں ہیں وہ شادی شدہ بعد میں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے بیان تک باتیں تو ہیں عمل کریں گے نا اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا دوسروں کو آئے نہ آئے ہمیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت والے کتاب ہے اس میں بہت زبردست ہمت ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی پہلے ایک واقعہ لکھا ہے صحابہ کرام کے عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غزوہ طائف سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا وہ اذان دینے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے پیارے تھے کالے تھے اور موٹے ہونٹ والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے آگے ان کی وہ پکڑ گئے خادم کی حیثیت سے دیکھیے عشق رسول میں کیسا اور مگر جب اذان دیتے تھے اشہد ان کو شین نہیں نکلتا تھا سین اشہد اللہ الہ الا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اذان دی تو پورا ان سے تو دی نہیں جاتی تھی اذان بہت دنوں بعد جب دی پورا مدینہ شریف رونے لگا یہ تو وہی اذان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے آج ہمارے نوجوانوں کو ہمیں بھی کون سا پتا ہے یعنی سب کا فلم اسٹار کا پتا ہوگا آپ کا مائی فیوریٹ ٹیچر کون سا ہے مائی فیوریٹ فلم ایکٹر کون سا ہے باقاعدہ کتاب بنتی ہے آپ کی ایکٹریس کون سی ہے آپ کا گانا کون سا پسند ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے نہیں معلوم اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں فضائل اعمال تو ہر گھر میں ہوتی ہے اس میں شروع میں صحابہ کرام کے واقعات لکھے ہیں حیات الصحابہ کتاب ہے اپنے بچوں کو سنانی چاہیے ان کے دل میں تاکہ صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو تو وہ اذان دینے لگے ہیں کون اذان دینے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 16 سال کا لڑکا جس کا نام ابو محذورہ تھا دیکھیے 16 سال کا لڑکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی نقل اتارنے لگا اس لڑکے کی آواز بہت اچھی تھی تو پھر آپ کیا دیکھیے یعنی کس کی نقل اتاری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سمجھ رہے بچے نقل اتارتے نا ہے نا تو اچھی نقل اتاری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی نقل اتاری اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اسے بلوایا ابو محذورہ کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا انہیں اندیشہ ہوا کہ اس حرکت پر قتل کیا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے اذان دے رہے تھے ذرا سناؤ تو صحیح انہوں نے اذان دینی شروع کی اللہ اکبر تو بلند آواز سے 4 بار کہہ دیا کیونکہ اللہ کی بڑائی کے تو کفار بھی قائل تھے لیکن اذان میں شہادتیں کے کلمات کو آہستہ آواز سے کہا کہیں میرے قبیلے والے نہ سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت سے ان کے سر اور سینے پر ہاتھ پھیرا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ 17 سال 16 سال نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بلند آواز سے کہو وہ آہستہ کہہ رہا تھا کفار کا بیٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پھیرنا تھا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا 16 سال کا لڑکا ایمان مل گیا اس کو یہ جوانی کے بعد اب ماں باپ کے دین پہ نہیں ہونا چاہیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جانا چاہیے اور بلند آواز سے یہ کلمات پھر دہرائے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کا عشق دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیا تو انہوں نے عمر بھر سر کے بال نہیں منوائے یہ بات عجیب تھی کہ یہ وہ بال ہیں جن پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھر گیا یہ تھی ان حضرات کی محبت یہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ہاتھ مبارک پھر گیا عمر بھر ان بالوں کی حفاظت کی سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات تھی اس نوجوان نے پھر عمر بھر بال نہیں منوائے یہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا اس لیے عرض کر دیا سبحان اللہ اور آج ہم لوگ داڑھی شیو کروا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے ہوئے ہیں اور گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں فرمایا دنیا میں اللہ والا بننے سے اللہ کی یاد کرنے سے اللہ والی زندگی اختیار کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح کروانے سے اور گناہوں کو چھوڑنے سے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنے دن اور رات گزارنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو ناخوش کرنے سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں شیطان و نفس تو کہتے ہیں اگر تم سینما وی سی آر فیس بک یوٹیوب گندی تصویریں موبائل میں گانے نہیں سنو گے لڑکیوں سے باتیں نہیں کرو گے ٹیڑھی عورت کو دیکھ لو گے تو بہت مزہ آئے گا لیکن اگر اللہ کا فضل ہو تو مبارک بندہ یا بندی یا نوجوان وہ ہے جو اللہ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش نہ کرے اپنے دل کو خوش نہ کرے اللہ سے معاملہ کر لیں کہ اللہ آپ کو ناخوش کر کے اگر ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں تو ہماری یہ خوشی منحوس ہے, نالائق اور حرام خوشی ہے. خواجہ مظلوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری خوشی میں اور اللہ کی خوشی میں مقابلہ ہوتا ہے جیسے کسی کام سے اللہ خوش ہو, مثلا بدنگاہی نہ کرو, عورتوں کو مت دیکھو, سینما مت دیکھو, گندی فلمیں مت دیکھو, داڑھی مت منڈاؤ, عورتیں پردہ کریں, ان باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں مگر نفس کہتا ہے نہیں یار گالوں پر صحرا اور جنگل مت اگاؤ, گلستان نبوت سے محروم رہو, نبی کا باغ گال پر مت لگاؤ, فارغ البال رہو, تو اللہ کا عاشق بزبان حال خواجہ صاحب رحمت اللہ کا شعر کہتا ہے, جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہے ادھر ہم ہیں. لیکن اگر اللہ اپنے سلیم عطا کر دے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کے پیارے انبیاء صحابہ اور اولیاء کا چہرہ کیسا تھا. اتنی بات تو آپ کی اور ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے مالک ہیں, ہمیں دنیا و آخرت جب ہی مل سکتی ہے جب ان کو راضی کر لیں. اس کو فکر ہو جاتی ہے, اللہ والوں سے بیعت اور اصلاحی تعلق کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے انسان کو, ورنہ بے دھڑک زندگی گزارتا رہتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جب برطانیہ گئے, ایک انگریز نے ان سے سوال کیا, آپ لوگ مسجدوں میں سجدے مناجات ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں, ہم تو ہوائی جہاز بناتے ہیں, پیٹرول تلاش کرتے ہیں, سائنس کی مشینیں بناتے ہیں, یہ سب چیزیں کیا کمالات نہیں ہیں؟ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, آپ لوگوں کی اور ہم مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ نے شہر کے لوگوں کو بلایا, نیک بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, بڑی پوسٹ والوں کو, اور دوسرے ملک کے صدر مملکت آئے ہوئے ہیں, فلاں فلاں آدمی کو دعوت نامے جاری ہوئے ہیں وہ آ جائیں. تو جن لوگوں کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے وہ شاہی محل میں داخل ہو کر بیگمات کی چوڑیاں نہیں ڈھونڈتے کہ کہاں رکھی ہوئی ہیں, سونا چاندی کا پتہ نہیں لگاتے کہ کہاں رکھا ہوا ہے, وہ تو فوراً بادشاہ سے ہینڈ شیک کرتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, اور شاہی معزز مہمان کی طرح بیٹھ کر بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں, اور جب اسی محل میں چور جاتا ہے تو بادشاہ سے نہیں ملتا تو چھپ چھپ کر محل کی تلاشی لیتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے دور رہتے ہو, تمہاری رات دن یہی تلاش ہے کہ کیا کیا چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہیں, لیکن تمہیں اللہ کے نام لینے کی نماز روزہ کی توفیق نہیں ہوتی. اب دونوں زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بے نمازی اللہ سے غافل سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے, اور ایک ولی اللہ ہے, اللہ کی مرضی پر چلتا ہے, سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, کوئی نہیں ہے. اب جیسے کل صبح فجر میں حضرت فرمایا تھے, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ آپ لوگ آگے آ جائیں نا, تھوڑا گیپ کیوں دیا ہوا ابھی سے, ناظر آپ آگے آ جاؤ, دیکھیں کتنی محبت سے آگے آ گیا, آپ لوگ پرانے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. پہلی دفعہ آیا بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دفعہ اسی طرح فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ایک صحابی آ رہے تھے وہیں بیٹھ گئے, وہ اتنی اطاعت کرنے والے تھے کالی کملی والے کی, وہیں بیٹھ گئے, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ بس انہوں کی اجلسو بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فرما برداری کرنے والے وہیں وہ بیٹھ گئے. اور آج ہم لوگ اپنے بڑوں کی کرتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں سنتے, بس آ گیا جواب آ گیا میسج کا, خط کا جواب آ گیا, بس ٹھیک ہے آ گیا تو آ گیا, جبکہ نائب رسول ہوتا ہے شیخ, الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی, بہت بڑے صحابی کا قول ہے, شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے کاف تمثیلی ہے, نبی اپنی امتی میں ہوتا ہے, نبی کے برابر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر اب ان کے نائبین موجود رہیں گے, ان کی اطاعت کرنا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے, کون کرتا ہے آج کل, ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے, پھر شیخ بھی ظاہر سی بات ہے, اب آپ جو قدر نہیں کرتا, بس جو قدر کریں گے پانی وہیں جاتا ہے جہاں پہ نچلے جہاں طلب ہوتی ہے. تو بتائیے کتنی پیاری بات, دونوں زندگیوں کا فرق بتا رہے ہیں, ایک بے نوازی شخص سے نماز ہی نہیں پڑھتا, اتنا کبیرہ گناہ ہے نماز نہ پڑھنا, اتنا دکھ ہوتا ہے, بیعت ہوئے میں جماعت کی نماز چھوڑ دی, فجر کی نماز غائب, عورتوں کی نماز غائب, مغرب چھوڑی ہیں, عشاء چھوڑی ہیں, بے حیا نالائق, جس نے اللہ نے اتنی کھانے کو دیا پہننے کو دیا مسلمان بنایا اور نماز چھوڑ دی, عشاء کی نماز چھوڑ دی, شرم بھی نہیں آتی, عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے, خواتین کے لیے اتنی آسانی ہے, اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں گھر کو آگ لگا دوں, مردوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. نیند زیادہ عزیز ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ عزیز ہے؟ نیند کو لات مارے ہمت کر کے, یہ سوچے بیٹھ پہ چاروں طرف آگ لگ گئی ہے مجھے جلدی سے اٹھنا ہے, اوہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی, زلزلہ آ جائے کیسے بھاگیں گے رات کو 5 بجے ہے, نماز چھوڑنا ایسا ہی ہے, فکر ایک لگی ہوئی ہو. فرمائے ایک بے نمازی اللہ سے غافل سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے اور ایک ولی اللہ ہے اللہ کی مرضی پر چلتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اپنی صورت اور سیرت کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ایک شخص ہے بس بھید کو زندگی گزارے کوشش کر رہا ہے اگر دونوں کو 104 درجے کا بخار ہو گیا تو دونوں پر اس بخار کے کیا اثرات پڑیں گے ایک ہی درجے کی مصیبت اللہ کے نافرمان پر آئے اسی درجے کی مصیبت پریشانی کسی اللہ والے پر آ جائے تو دونوں کی مصیبتوں میں کیا فرق ہے آپ کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں ایک شخص بے نمازی ہے داڑھی شیف کرتا ہے فلموں دیکھتا ہے لڑکیوں کے چکروں میں فیس بک یوٹیوب اور ایک شخص اللہ والا سنت پہ چلتا ہے دونوں کو بخار آ گیا کتنا 104 زبردست بخار ہوتا ہے جس کو نہیں آیا اللہ بچائے مگر بخار بہت ایسا بخار ہوتا ہے تو آپ دونوں اب حضرت فرما رہے ہیں حکیم الامت مجدد ملت مجدد 100 برس میں ایک بھیجا جاتا ہے اس کی باتوں پہ تو یقین ہونا چاہیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ فرمایا اللہ والوں پر جب مصیبت آتی ہے تو ان کی مصیبت میں پریشانی نہیں ہوتی ان کے قلب میں چین رہتا ہے سبحان اللہ اور نافرمانوں پر جب مصیبت آتی ہے وہ ہوش و حواس سے محروم ہو جاتے ہیں بدحواس ہو جاتے ہیں ان کے دل میں چین نہیں ہوتا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کے دل پر سکینہ نازل نہیں ہوتا اللہ والوں پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں جو نزول حوادث کے وقت قلب کو سہارا دیتے ہیں اس لیے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ ثابت نہیں ہے کسی اللہ والے خودکشی کی ہو تاریخ اس کی شہادت نہیں دے سکتی لیکن اس کے برعکس دنیا کے بڑے بڑے عیش کرنے والوں نے بڑے بڑے گناہوں کی موجوں میں رہنے والوں نے خودکشیاں کی ہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے بعد دل کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے دل کو سہارا دینے والے فرشتے ان کے پاس نہیں آتے یہ تو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھوڑی سی زندگی میں نے بھی دیکھا بڑی بڑی پوسٹیں دنیا کی ساری رنگینیاں موجود ہیں مگر سکون ہے I don't have the contentment of the heart میرے پاس سیٹسفیکیشن نہیں ہے میرے پاس دل میں سکون نہیں ہے تھانوی رحمۃ اللہ تفسیر بیان قرآن میں لکھتے ہیں اب یہ قرآن شریف سے ثابت کر رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا تین موقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے فرما برداروں کے دل میں اللہ والوں کے دل میں اچھی اچھی باتیں اچھے اچھے ارادے ڈالتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے تہجد پڑھ لیں شاخ پڑھ لیں اللہ والوں کے پاس چلے آئیں یہ ارادے کون ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں باواسطہ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے جس کا نام ہے الہام عزائم رشد نیک باتوں کا فرشتے الہام کرتے ہیں ہدایت کے ارادے دل میں ڈالتے ہیں میں بہت سے لوگوں سے بولتا ہوں کیمسٹری سمجھ میں آتی ہے بایولوجی فارمولے گلوکوز کا فارمولہ یاد کر لیتے تم لوگ ہیں سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں دین کی باتیں کیوں نہیں آتی کوشش کریں انسان دماغ لڑائے جب دین کی باتوں میں لڑائے گا دماغ کھلے گا کیمسٹری میں لگا ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے امتحان پاس کرنے کے لیے رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں حضرت والا کی ہمیں کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے پڑھ کے دیکھیں آپ خود بخود دماغ کھلے گا ایک وقت آئے گا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی جب دماغ کو استعمال نہیں کریں گے دین کی باتوں میں دماغ میں فالج گر جائے گا پھر سمجھ میں نہیں آتی باتیں اس لیے اللہ والوں کے پاس جانے سے عقل کھلتی ہے عقل سلیم عطا ہوتی ہے دل میں نور آتا ہے کیونکہ وہ نور ہوتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے اور دل کا سرور ملتا ہے نور والوں سے نور ملے گا ہمارے عقل میں نور آئے گا فرمایا کہ اور ہر گناہ سے عقل میں پتھر برستے ہیں ہر گناہ سے عقل میں عقل بالکل کالی ہو جاتی ہے دل کالا ہو جاتا ہے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ اس کو سکون ادا فرما لیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے سچی توبہ کر کے آگے بڑھے ان سے اتنا سکون ملے گا اتنا سکون کہ بتایا نہیں جا سکتا تو تین موقعوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک تو اس کے دل میں اچھے اچھے ارادے ڈالتے ہیں ہدایت کے ارادے دوسرا جب اس کے کوئی پریشانی آتی ہے اس سکینہ اور سہارا دیتے ہیں تاکہ بندہ زیادہ گھبرا نہ جائے نمبر تین مرتے وقت خوشخبری دیں گے بھائی آپ کو جنت کی بشارت ہو یہ بشارت ان کو نظر آ جاتی ہے جنت کی بشارت مرنے سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے بعض اوقات نیک لوگوں کو انتقال کے وقت دیکھا گیا ان کے بعد سے خوشبو ہو جاتی ہے کتنی اخباروں میں آتی ہے اللہ والوں کے انتقال کو خوشبو آ رہی تھی حالانکہ وہاں عطر لگا ہوا نہیں تھا خود میرے بہنوئی ضلع رائے بریلی کی مسجد میں آخری عمر میں امامت کرتے تھے حضرت والا خود فرما رہے ہیں اس سے پہلے گورنمنٹ کے محکمے میں انسپیکٹر تھے بعد میں جب انہوں نے پینشن لے لی تو ماشاءاللہ بالکل تہجد گزار ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں خوشبو پھیل گئی اسی طرح بعض لوگوں کو مرتے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہنس رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی آ رہا ہے حضرت والا کو میں نے خود دیکھا میر صاحب رحمۃ اللہ کو مسکراتا ہوا چہرہ تھا وہ فرشتے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ وہی بشارت ہے وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون دیکھیے قرآن شریف کی باتیں سالڈ ہیں 100% یقینی یہودی کافروں کی باتیں یقینی نہیں ہیں آئنسٹائن کا فارمولہ کبھی چینج بھی ہو جائے گا نیوٹن کا فارمولہ چینج ہو جائے گا کیونکہ دنیا کی عقل کی بنائی ہوئی ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن شریف اترا ہے ان کی ہمیں کیوں نہیں یقین آتا کہ زندگی تلخ ہو جاتی ہے جو گناہ کرتا ہے زندگی تلخ ہو جائے گی اس کی یہ ابھی بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج مجھے خود اتنا مزہ آ رہا ہے بیان کرنے میں الہامی مضمون حضرت والا کی باتیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ ابھی حضرت والا کو میسج کیا ہے نا آپ دعا کر دیجئے جیسے انسان شیخ کو خط لکھتا ہے میسج کرتا ہے فون کرتا ہے فون نہیں ملا مس کال چلی گئی شیخ کو میسج کیا میسج شیخ نے پڑھا یا نہیں پڑھا اللہ تو دیکھ رہا ہے خط پوسٹ کر دیا خط لکھ دیا شیخ کو دے دیا پہنچا دیا اسی وقت اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے جواب بھلے دیر سے آئے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان پیارے بندوں کو اس جنت کی بشارت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان بچوں سے ہٹاؤ کمپیوٹر کا کوئی کام نہیں آپ کا سمجھے شاباش آپ ادھر ابھی تم لوگ حافظ بنو عالم بنو نہیں آپ پریشان ہم کنٹرول کر لیں گے آپ ماموں یا ماموں ہی رہے ہیں یہ بھی بھانجے ہیں ان کے بھی ماموں ہم سے بیت ہو گئے ہیں آپ ماموں ہیں نا یہ ماموں کے بچے ہیں آپ بھانجے ہیں اچھا یہ بھانجے تو کیا ہو گیا آپ کے اچھا ماموں کے بیٹے ماموں بہت آ رہے ہیں آج کے میرے پاس ماموں کے بچے بھی آ رہے ہیں تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ والی زندگی اختیار کرنے کے بعد اگر کبھی کسی کو بخار یا مصیبت آئی اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ آپ کے قلب میں ایسی پریشانی نہیں ہوگی جیسی غافلوں نافرمانوں کو ہوتی ہے دونوں میں یہ فرق بتایا جیسے چور جو ہے کسی کے گھر میں گھس گیا اسی گھر میں محمد علی باکسر کا شاگرد رہتا ہے باکسنگ کا ماہر طاقتور بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں ورزش کرنے والا ہے اس نے چور کو بہت زور سے دبا لیا اب چور بد آواز ہو کر چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں دل دھڑ دھڑ کر رہا ہے کہ اب پٹائی ہوگی اب گئے جیل میں ابھی تھانے والے آئیں گے تو جب نافرمانوں پر مصیبت آتی ہے تو ان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے آ گیا عذاب اب پکڑ لیے گئے ہم لوگ مگر جب اللہ والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی مثال حضرت ثانوی رحمۃ اللہ دیتے ہیں ایک شخص کسی سے بہت محبت رکھتا ہے ان کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے ایک دن اس کا دوست چپکے سے آیا پیچھے سے پکڑ کر اس کو زور سے دبا لیا اور کہا میں ہوں تمہارا دوست اس نے کہا ارے بھائی واہ کیسے آ گئے ماشاء اللہ ہاں اس زمانے میں ایسے نوجوانوں کو یہ نہیں کرنا ہے آج کل سے قرب قیامت کا زمانہ ہے نفسانیت کا غلبہ ہے احکام بدل جاتے ہیں ایک صحابی کو حضور اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مزہ یعنی ہنسنے والی آ رہی ہے ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بازار میں پیچھے سے آ کر اسی طرح دبا لیا اس کا قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ظاہر بن حرام یا حزام اشجعی جو دنیاوی لحاظ سے شکل کے خوبصورت بھی نہیں تھے لیکن کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ بالکل کالے تھے اور خوبصورت نہیں تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے مدینہ شریف کے قریب میں رہتے تھے وہاں سے سبزی وغیرہ لا کر مدینہ میں بیچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیہ کرتے تھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ غریب تھے کالے تھے سبزی تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہیں مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں مدینہ شریف کی چیزیں ہدیہ فرماتے تھے ایک دن مدینہ منورہ کی منڈی میں سودا بیچ رہے تھے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیٹ کی طرف سے ان کو دبا لیا ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں دستے مبارک رکھ دیے کہ پہچاننے نہ پائیں لیکن یہ سمجھ گئے یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رگڑنے لگے تبرکاً و استعزازاً محبت میں آ کر برکت کے لیے اور لطف کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ سمجھ گیا ہے آپ نے فرمایا پیٹ کیوں رگڑ رہے ہو انہوں نے کہا آپ کے سینے مبارک سے لپٹنے کا ایسا موقع پھر کہاں ملے گا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یشتری حاضر عبد اس عبد کو اس غلام کو کون خریدے گا فقال الرجل یا رسول اللہ اذا والله تجدنی قاصدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكن عند الله لست بقاصد او قال انت عند الله غالم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو کون خریدتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک گئے پیچھے سے آ کے انہوں نے کہا حضور میں تو بالکل غریب ہوں شکل بھی میری خراب ہے مجھے کون خریدے گا میں تو آپ کا غلام تو ہوں مگر کھوٹا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مگر تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے آج کل پیری اسی کا نام سمجھ لیا کہ منہ پھلائے آنکھیں لیے لال کیے بیٹھے رہو دوستوں سے ہنسو بولو بھی نہیں اگر کوئی پیر ہنس دے کچھ دوستوں سے چھیڑ چھاڑ مذاق کر لے تو کہتے ہیں ارے کیسا پیر ہے یہ تو ہنستا بولتا ہے یہ نعوذ باللہ نبوت کے ساتھ اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا بھی ثابت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو حضرات شیخین حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی انہوں نے دعا دی امتی ہو کر نبی کو دعا دی ازحک اللہ سننا کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے دیکھا آپ نے امتی بھی نبی کو دعا دیتا ہے کیا بیٹا باپ کو دعا نہیں دے سکتا بلکہ نبی نے اپنی امتی سے خود دعا کے لیے بھی کہا ہے کیوں دے رہے ہیں کچھ لگا ہوا ہے؟ آپ کی ناک لگی ہوئی ہے؟ لگی ہوئی ناک تو سب کے لگی ہوتی ہے. بلکہ نبی نے اپنی امتی سے خود دعا کے لیے بھی کہا ہے, اس لیے بڑوں کو بھی اپنے بیٹوں سے, شاگردوں سے, دوستوں سے دعا کے لیے کہنا چاہیے. میں تو بڑوں کا بھی نہیں چھوٹوں کا ہی چھوٹا ہوں, میں جس کا میں شیخ ہوں تو اپنے دوستوں سے اور سب خواتین سے بھی عرض کرتا ہوں, میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے دعا کی کیا کریں کہ اللہ مجھے اللہ والا بنائے, میرے گھر والوں کو, میرے خاندان والوں کو, اور سنت جو کہتا ہوں مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دیں. میں آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے آج کل مریدین ہوتے ہیں, ٹکٹ آ گیا ہے, عمرے کا ویزا لگ گیا, حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں, بس یہ جا وہ جا. حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ اجازت چاہتا ہوں. اجازت لی پھر عمرے پہ جانے چاہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے یا اخیا, جیسے اردو میں کہتے ہیں ارے بھیا, فرمایا اجازت ہے. استاذنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فأذن لي وقال اشركنا یا اخیا فی دعائک ولا تنسنا فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہد دنیا. یعنی فرمایا انہوں نے اجازت لی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے میں عمرے پہ جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اشرکنا یا اخیا فی دعائک ولا تنسنا, اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے بھی شریک رکھنا, اے عمر مجھ کو اپنی دعا میں مت بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی جیسی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سے ہوئی تھی. اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ پیر کو بھی چاہیے, شیخ کو, عالم کو بھی چاہیے اپنے دوستوں سے دعا کی گزارش کرتا رہے, یہ بھی سنت ہے. اسلام نے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے ہی نہیں. اپنی اولاد بھی اگر نیک ہے تو ان سے بھی کہیں بیٹا میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. مثنوی مولا روم میں آپ نے پڑھی ہوگی, معارف مثنوی کے نام سے حضرت والا فرما رہے ہیں, میں اس کی شرح لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے, اللہ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ایسی زبان سے مجھ سے دعا مانگو جس نے کبھی کوئی قصوری نہ کیا ہو, کوئی خطا نہ کی ہو. انہوں نے عرض کیا اے اللہ ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس نے کوئی کبھی خطا ہی نہ کی ہو, بے خطا زبان کہاں ملے گی؟ اللہ نے وہی نازل کی کہ اے موسیٰ دوسروں سے دعا کرواؤ, جو بندہ دوسرے سے دعا کرائے تو اپنی زبان سے تو گنہگار ہے لیکن دوسرا جو اس کے لیے دعا کرے گا وہ زبان اس کے حق میں گنہگار نہیں ہے. یہ ہے راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا. ان اثر دعائی اجابت دعوت غائب لغائب, وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے جب کوئی بھائی اپنی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ہے وہ راز جو اللہ والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا, یہ بے اصل تھوڑی ہے, اس کے ثبوت دلائل موجود ہیں. یعنی اگر میں یہاں موجود ہوں اور میرے شیخ کہیں اور ہیں اور یا کوئی ہمارا دوست کہیں اور ہیں, عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا, اب وہ جو ہماری میرے لیے دعا کریں گے تو وہ غائب کی دعا ہو جائے گی, میں تو وہاں موجود نہیں ہوں. سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب کے لیے غائب کرتا ہے. کوئی سن رہے گا؟ آواز جائے گی اس طرح اسپیکر پہ رکھیں یا یہاں پہ رکھیں, اتنی دور سے کیسے آواز جائے گی؟ جب کوئی کام کرنا ہو 100% کام ہونا چاہیے, ایسے نہیں کہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے. اب یہ انہوں نے فون بھی ملا, یہ پیسے بھی ضائع اور ان کی آواز بھی نہیں جا رہی, بھائی قریب رکھ دو. حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر یہ دعا دی, ازاک اللہ سنک, اے اللہ کے رسول خدا آپ کو ہنستا ہی رکھے. محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے, یہاں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے مسلسل ہنستا رہے, مان لیجئے اس کو بھی کسی نے ایسی دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں ہنستا ہی رکھے, وہ ہر وقت 2 گھنٹے مسلسل ہنسی رہا ہے, آپ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہی نا کہ اس کے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کو ڈاکٹر جمعہ کے پاس لے جاؤ, کسی لے کے پاس لے جاؤ, بھائی سائیکیٹرسٹ ہیں آج کل لوگ, بہت سائیکیٹرسٹ پہ بہت رش ہو گیا, لوگ دماغی توازن کھوتے جا رہے ہیں لڑکیوں کی وجہ سے, اس موبائل کی وجہ سے, اس کے دماغ کے بارے میں کوئی شبہ ہونے لگے گا یا نہیں ہونے لگے گا. لہٰذا محدثین نے اس دعا کی شرح کی تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کے اقوال تلاش کرنے پڑتے ہیں, بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. حضرت والا کرتے تھے ماشاء اللہ. ازحق اللہ سنہ کے معنی اے اعظم اللہ فرحہ کا, مرقات کی شرح میں لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ باقی رکھے اللہ آپ کی فرحت ہمیشہ قائم رکھے یعنی آپ کو کبھی کوئی غمی نہ پہنچے اس حدیث کے صدقے میں صحابہ کرام کے صدقے میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی گئی اس کے صدقے میں اختر بھی یہ دعا کرتا ہے ادام اللہ فرحانا ہماری خوشیوں کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے نہ دنیا میں غم آئے نہ آخرت میں غم آئے اللہ نے تقوی والی زندگی پر وعدہ فرمایا ہے جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے حرام خواہشات کو دبا تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ گناہ ہی نہیں ہوگا گناہ ہو جائے توبہ کر لیں ارادہ کریں تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ بالکل معصوم ہو جائے گا کوئی شخص مگر اپنے ارادے سے گناہوں کے تقاضے کو روکے اس پر عمل نہ کرے متقی رہتا ہے اللہ اس کو بالطف زندگی عطا فرماتے ہیں ہر غم سے بچاتے ہیں ہر وقت خوشی عطا فرماتے ہیں تقوی کے معنی ہے اللہ کی رضا کے اعمال کو اختیار کرنا فرض واجب سنت موقعہ کا اہتمام کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے جان لگا کر بچنا چھوڑ دو لڑکیوں کو چکروں کو دوستوں محبت کے دو حق ہوتے ہیں جس سے دنیا میں محبت ہوتی ہے جس بات سے اپنے بڑے ماں باپ بزرگ خوش ہوں اس کو بجا لانا اور جس بات سے وہ ناراض اس کو نہ کرنا اپنے دوست کی رضا کے اعمال کو اختیار کرنا اس کی ناراضگی سے بچنا اللہ ہمارے دوست ہیں اللہ کو ناراض کرنا اچھی بات ہے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کو ناراض کرنا اچھی بات تھوڑی یہ دو حق آپ دنیا میں بھی ادا کرتے ہیں بس اللہ کے بھی یہی دو حق ہیں تقوی کے معنی یہ نہیں کہ رات بھر تہجد پڑھے دن بھر سینما دیکھیں سڑکوں پر ہر نامحرم عورت کو دیکھتا ہے یہ تقوی نہیں ہے ایک شخص دن بھر طواف کرتا ہے اس کے بعد مکہ کی سڑکوں پر جو حجن ہیں ان پر نظریں مارتا ہے یہ فاسق ہے نافرمان ہے متقی نہیں ہے اس لیے کہتا ہوں حج کرنے سے پہلے تقوی اختیار کرو تقوی حاصل کرو جب وہاں جائے گا تو وہاں جو حجن ہیں ان کو اپنی ماں سمجھے کہ ہماری مائیں ہیں اور حسین لڑکوں کو باپ سمجھے ہمارے باپ ہیں کوئی ماں باپ کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں چاہے کعبہ شریف میں ہو یا مدینہ پاک میں ہوں وہاں نظر کی بہت حفاظت کرنی چاہیے بہت سے حاجی اس وقت حج کر کے آ رہے ہیں فلائٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو سب سے پہلی بد نظری ایئرپورٹ پہ شروع ہوتی ہے پھر فضائی ایئر ہوسٹس آتی ہے پھر سارے خاندان والے لینے آئے ہوتے ہیں ہار پہنانے نامحرم عورتیں بھی ہار پہنا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اللہ کے اور نبی کے مہمان ہیں سو تو نہیں رہے نا کسی کے مہمان کو کوئی نقصان کیونکہ اب آپ بھی پرانے ہوتے جا رہے ہیں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے مہمان کو کوئی نقصان پہنچائے تو میزبان کو کتنا غم ہوگا اس لیے دوستوں اہل اللہ کی خوب صحبت اٹھا لو پھر دیکھو کعبے کا مزہ جو شخص متقی بننا چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے متقی اور دوست کے ایک ہی معنی ہیں ہر متقی اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا ہر دوست متقی ہوتا ہے تو تقوی والی زندگی کے دو معنی ہیں ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی کل حضرت یعنی ہمارے شیخ سچے اللہ والے ہیں ارے کوئی ہو نہیں ہو انہیں کوئی فکر نہیں گل میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کل بہت دفعہ موقع ملا حضرت شیخ موجودہ شیخ کے پاس بیٹھنے کا یعنی ان کی بات سنی بڑا مزہ آیا ایک سندھی میں کسی کو سمجھا رہے تھے سونا نہیں بھائی اتنے دنوں بعد آیا سونے تھوڑی آیا اپنے بستر پہ جا کے سویا کرو مجلس میں تھوڑی سوتے تو بہت پیاری بات ایک شخص کوئی سوال پوچھ رہا تھا سندھی میں سندھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ حضرت میں ان کا اتنا احسان کرتا ہوں مجھے کوئی رپلائی نہیں ملتا کوئی میرا کوئی بات ہی نہیں کرتا حضرت نے کیا پیاری حضرت فرمایا آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کا اکرام کریں ان کی احسان کریں آپ مخلوق سے کیوں وہ چاہتے ہیں اجر اللہ اجر دینے والا ہے اللہ کے لیے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے آپ ان کا احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتے آپ مخلوق کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا رپلائی نہیں کر رہے ہیں ہم تو احسان کیے جا رہے ہیں اور وہ احسان کا بدلہ کچھ دے نہیں رہے ہم سے اچھا ہی نہیں پیش آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے مخلوق کے لیے مخلوق سے کچھ بدل چاہیے بیان کر کے مخلوق سے کوئی بدل مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھنے سے کوئی مخلوق سے بدل نہیں ہو داڑھی رکھ لی تو مجھے 2 کلو زیادہ انگور ملیں گے داڑھی رکھ لی تو مجھے ذرا کنسیشن ہو جائے گا کرائے میں یہ کہ داڑھی سے کنسیشن کا کیا تعلق ہے بھائی جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اسی پہ مکان لینا چاہیے بس صحیح جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہیں ہو رہا ہے جو وائس ریکارڈنگ کی بات ہے اس کی الگ یہ ریکارڈ ہے ایک MP3 ریکارڈر ہوتا ہے ایک وائس ریکارڈر میں ہوتا ہے جو آپ کی آواز ہے وہی ریکارڈ ہوگی اتنا مہنگا اس لیے تو خریدا ہے بھائی اس سے دین کی باتیں نشر ہوں گی ہمیں حضرت والا کی بھی اسی باتوں پہ ریکارڈ ہوتی ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی میرے شیخ کی بھی یہ وائس ریکارڈر ہوتا ہے اس میں جو آواز ہوتی ہے وہی ریکارڈ ہوتی ہے MP3 ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی آ جاتی ہیں یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اس سے لگتا ہے کہ آدمی بالکل سامنے بیٹھ کے بیان سن رہا ہے اس میں ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر رہے ہیں دین کی باتیں حضرت والا کی اشاعت کے لیے یہ سب ہو رہی ہیں جو دین یہ دکھاوا نہیں ہے دکھاوا اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی غرض سے ہو اگر دنیا کی دین کی غرض سے کوئی بات کہہ دی جائے وہ دکھاوا نہیں ہوتا بولے غرض دین ہے دین کے لیے کوئی بات کہہ دی جائے وہ دکھاوا نہیں ہے دکھاوا ہوتا ہے دنیا کی غرض سے پیسے اٹنے کے لیے کوئی بات کی جائے یہ دنیا کی کوئی غرض ہو وہ دکھاوا ہو جاتا ہے تو فرما رہے ہیں نفس سے جنگ لڑتا رہے اگر کوئی گناہ نہ کیا تو گویا نفس کو چت کر دیا ہرا دیا اور آپ کامیاب ہو گئے لیکن اگر کبھی نفس غالب آ گیا کوئی خطا ہو گئی پھر اس وقت کیا کرنا ہے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے یہ حضرت مزدور رحمۃ اللہ کا کلام ہے حکیم الامت کے بہت پیارے خلیفہ تھے ایک شخص نے خواجہ صاحب کو اپنا پیر بنایا حکیم الامت کو لکھا میں نے خواجہ صاحب سے بیعت اور اصلاحی تعلق کر لیا ہے پیر کے لیے میں نے ان کا انتخاب کیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا لاجواب انتخاب کیا ہے کیونکہ اب وہ مسٹر نہیں تھے ان کی مسٹر کی ٹرم مس ہو چکی تھی اب وہ ولی اللہ بن گئے تھے ہم ان کو مسٹر مت سمجھو ہم مسٹر کی ٹرم مس ہو جائے اور گریجویٹ کے نفس کی غرض ختم ہو جائے تو پھر وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے وہ علماء کا شیخ بن سکتا ہے لہذا خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت نہ قائم ہی رکھے سو بار ٹوٹے سو بار جوڑ لے جس سے سو دفعہ گناہ ہو جائے لیکن وہ ہر بار توبہ کر کے اللہ سے جوڑ لے انشاءاللہ یہ شخص ولی اللہ ہو کر مرے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم تقوی والوں کو محبوب رکھتے ہیں ان اللہ یحب التوابین اس لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا اس طرح توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ محبوب رکھتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے یحب مضارع سے تاکہ اس میں زمانہ حال استقبال دونوں آ جائیں موجودہ زمانے میں تمہاری توبہ قبول ہو گئی لیکن کہیں شیطان تمہیں مایوس نہ کر دے اس وقت تو توبہ کر لی پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا نا امید مت ہو آئندہ بھی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ آپ یہ ارادے کیے رہیں کہ ہمیں اپنے رب کو ہر صورت میں راضی رکھنا ہے ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے جہاں ہم بھاگ کر جائیں یہ ٹھان لیجئے یہ مان لیجئے پہلے مانیں پھر ٹھانیں کہ اللہ کو راضی ہی کر کے مرنا ہے انہی کے دروازے پر زندگی گزارنی ہے اب حضرت والا کا یہ شعر سن لیجیے سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں اسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں شیخ کا ساتھ دینا چاہیے اتنے عرصے سے تعلق ہے اور شیخ کے ساتھ تقوی میں ساتھ ہی دیتے اپنی نفسانی خواہشات پہ چلے آ رہے ہیں شیخ کے ساتھ ائی خالصوں نے تکونو مسلاہوں اتنا ساتھ دو شیخ جیسے بن جاؤ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے جہاں بھاگ کر جائیں یہ ٹھان لیجئے مان لیجئے پہلے مانیں پھر ٹھانے کہ اللہ کو راضی کر کے ہی مرنا ہے انہی کے دروازے پر زندگی گزارنی ہے اگر کبھی خطا ہو اول تو کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو اس کے لیے جان کی بازی لگائیے اہل اللہ سے تعلق قائم کریں خط لکھیں گناہ چھوڑنے کے نسخے معلوم کریں تدبیر بھی کیجئے اس کے بعد پھر اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار آہوزاری سے کام بنائیے تو تقویٰ پر جتنے انعامات ہیں وہ سب مستغفرین تائبین پر بھی ہیں اب جو بیان کے شروع میں نے کہا تھا آج ایک انعام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک میں تقویٰ کا پہلا فائدہ کیا بیان کیا گیا جو لوگ تقویٰ سے رہتے ہیں ان کو کیش انعام ملے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تقویٰ کی برکت سے دنیا میں اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلتا سارے کام دنیا کے بندے چلے آتے ہیں بل بھی جمع ہو رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں آٹا بھی آ رہا ہے دال بھی آ رہا ہے چاول بھی آ رہے ہیں اور کوئی لائن میں لگنا ہی پڑا سارے کام خود بخود جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جنت ادھار ہے ملا بننے سے دنیا میں کیا ملے گا بھائی میں داڑھی رکھ لوں ٹوکنے کھول لوں کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں اگر تم تقویٰ سے رہو گے میرے بن کر رہو گے تمہارے دنیا کے کاموں میں ہم آسانی پیدا کر دیں گے تم نفس و شیطان سے ہمیشہ نبرد آزما اور جنگ کرتے رہو کم از کم شیطان دشمن کی گود میں تو نہ بیٹھو اس سے لڑتے تو رہو یہ مانا کہ نفس و شیطان نے تمہیں چت کر دیا لیکن اگر دشمن آپ کو ہرا دے تو کیا آپ دشمن کے گھر میں جا کر ناشتہ پانی پیو گے کیا وہاں بستر لگا دو گے نہیں نہیں اس نالائق دشمن نفس سے ہمیشہ جنگ لڑتے رہو گے ایک دفعہ اگر گر جاؤ دس دفعہ گر جاؤ لیکن اس سے لڑائی ساری زندگی کرتے رہنا ہے آخر میں جیت تمہاری ہی ہوگی انشاءاللہ یو ول بی دا وکٹری مین تم لوگ جیت جاؤ گے حکیم الامت فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے کوئی انگلش بولنے کا شوق نہیں ہے میں ہمیشہ بول دیتا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ لوگ سنتے ہیں انگلش بولنا ہے مگر جو لوگ انگلش والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ملا انگلش ہی بولتا ہے دیدار سننا ہے نا اس وقت وہاں مٹیاری میں ان کو جب تک انگلش نہ بولو ان کو مزہ ہی نہیں آتا مجھے کوئی انگلش فرماتے ہیں انگلش بولو انگلش بنو مت. حکیم الامت فرماتے ہیں جن لوگوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا سلسلے میں داخل ہوئے ساری زندگی کوشش کرتے رہے نفس سے مقابلہ کرتے رہے پھر بھی اگر وہ غالب نہ ہو سکے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پر اپنے تعلق کو غالب کر فرما کر پھر دنیا سے اٹھائیں گے. افتن نے اس ملفوظ کو خود پڑھا حکیم الامت مجدد ملت کی باتیں ہیں کہ ساری زندگی جو جس نے کوشش کی انشاءاللہ اس پر اللہ کو رحم آ جائے گا کہ ساری زندگی نفس و شیطان سے لڑتا رہا اب اس کو جتا ہی دو اللہ اس کو جتا کر اپنا تعلق اپنی محبت کو اس پر غالب فرما دیں گے اس طرح انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا. بس شرط یہی کہ کوشش میں لگے رہو پیچھے نہیں ہٹو کوشش کا طریقہ بھی سیکھو من مانی کوشش سے کام نہیں بنے گا. جیسے فقیر نے من مانی کوشش میں پہاڑ پر جا کر رہنا شروع کر دیا شہر میں گناہ ہو جاتے ہیں میں نفس کی مخالفت کروں گا اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گا تو ایک دن اس کے نفس نے کہا خوشبو سنگھا دو نفس کی مخالفت میں گو کی بتی ناک بنا کر ناک میں چڑھا لی یعنی پخانہ لگا کر روئی میں لگا کے اس کو ناک میں گھسیڑ لیا. نفس کہہ رہا ہے خوشبو سنگھا دو اس نے بدبو لگا لی اس کو عقل نہیں تھی نا اور نماز پڑھ رہا ہے. ایک دن ایک عالم ان کے پاس گئے پوچھا صوفی صاحب یہ ناک میں کیسی بتی لگی ہوئی ہے. اس نے کہا میں ہمیشہ نفس سے جنگ رکھتا ہوں جو یہ کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہوں. ایک دن اس کمبخت نفس نے کہا خوشبو سنگھاؤ تو میں نے بھی گو کی بتی اس کی ناک میں لگا دی یعنی پخانہ لگا کر بلی کا اور منہ میں ناک میں لگا دیا یہ بھی کیا یاد کرے گا. اس عالم نے کہا ظالم تو نے اپنی سب نمازیں ضائع کر دیں اس لیے کہتا ہوں اپنی من مانی سے اپنے نفس کی اصلاح نہ شروع کر دو اس کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی تلاش کرو کسی شیخ کامل سے اصلاح کرواؤ. دیکھو بازار میں میڈیکل کی کتنی کتابیں رکھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر کتابیں لکھ دیتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے بخار کی یہ دوا اتنی ملی گرام یہ کیپسول ہے یہ اینٹی بایوٹک ہے لیکن کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کتاب دیکھ کر خود ہی دوا تجویز کی ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مریض ہے؟ جاہل سے جاہل بھی کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے چلو بلکہ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے دوسرے ڈاکٹر کو بلاؤ کیونکہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے رائے العلیل علیل. اس طرح اگر انسان روحانی بیمار ہے اور اپنی رائے سے علاج کرے گا تو اس کی رائے بھی بیمار ہوگی اس لیے دوسرے کی رائے سے علاج کرو. اہل اللہ مصلحین مربین مشائخ کی صحبت میں آنا جانا رکھو ان سے مشورہ کرو کہ بدنگاہی کا کیا علاج ہے. میں لڑکی کا عاشق ہوں لڑکے کا عاشق ہوں فیس بک یوٹیوب کا آپ مجھے علاج بتائیں غصے کا کیا علاج ہے حسد کا کیا علاج ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر اس سے حسد کر رہا ہے اس کے سارے مریض جلے جائیں یہ برباد ہو جائیں یہاں سے بھاگے یہ کیا بات ہے. وہ مسلمان ڈاکٹر ہے اس کو اللہ نے ایک نعمت دے رہا ہے اور آپ اس سے حسد کر رہے ہیں تو حسد کا علاج کوئی ڈاکٹر مجھے بتا دے یا جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں یا امریکہ یا جرمن جاپان کے ڈاکٹر مجھے حسد کا علاج بتائیں اپنے ایکس رے سے حسد کی تشخیص کر کے دکھائیں کہ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کوئی ایسا انسٹرومنٹ آیا جس سے حسد کی بیماری معلوم ہو جائے. ایک بات اور کہ حسد میں جراثیم بھی نہیں ہوتے کہ خون نکال کر ٹیسٹ کرا لیں اس کا علاج تو انبیاء علیہ السلام سبحان اللہ اور یہ اللہ بتاتے ہیں یہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ حسد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد کی بیماری ایسی ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور دل ہر وقت جلتا رہتا ہے تو حسد کا علاج کسی ولی اللہ سے پوچھو اس کا علاج دنیاوی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اس وقت میرے ہاں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں بتاؤ بھی حسد کے لیے کوئی کیپسول ہے؟ سب ڈاکٹروں نے کہا ہمارے پاس کوئی کیپسول نہیں ہے حسد کا. لیکن حکیم الامت کو ایک شخص نے لکھا مجھے حسد کی بیماری ہے اپنے بھائی پر میرا دل جلتا رہتا ہے. آج ہی ایک صاحب کے خط کا جواب دیا ہے ان میں حسد کا انہوں نے پوچھا تھا ماشاء اللہ وہ سن بھی رہے ہوں گے اس کی ترقی کیوں ہو رہی ہے میری کیوں ترقی نہیں ہو رہی لہٰذا دل جل رہا ہے ہر وقت پریشان ہے آفس وغیرہ میں اور دینداروں میں بھی ہوتا ہے. اس کی تو خانقاہ بن گئی اس کو تو خلافت مل گئی وہ تو آگے جا رہا ہے میں پیچھے ہو گیا تو بھائی یہ تو اچھی بات ہے چلو دین میں آگے تو مجھے بھی آگے ہونا چاہیے مگر اس کی وہ خلافت چھن جائے اور اس کی نماز جو پڑھتا ہے وہ نماز نہ پڑھے اور میں اس کی جگہ آ جاؤں اب وہ آگے نہ بیٹھے یہ سب فضول باتیں اور یہ اس کی جو گاڑی مل گئی اسے چھن کے مجھے وہ گاڑی مل جائے یہ حسد کہلاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک جس بات پر تمہیں جلن ہے مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس روزانہ 50 مریض آتے ہیں تمہارے یہاں 10 آ رہے ہیں تمہیں جلن ہو رہی ہے تو تم یہ دعا کرو اے اللہ اس کے پاس مریض اور بڑھا دے اس کا مطلب اور اس کا کلینک اور چمکا دے یہ جس کو دوا دے سب کو شفا ہو جائے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے اس کی دنیا بنا دے اس کے دین بھی بنا دے اس کے لیے دعا کرو. کیونکہ حسد ہم پیشے پر ہی ہوتا ہے یعنی ایک جیسے پیشے والوں پر ہوتا ہے. مولوی مولوی پر حسد کرے گا ڈاکٹر ڈاکٹر پر انجینئر انجینئر پر مرید مرید پر تاجر تاجر پر کسی ڈاکٹر کو مولوی پر حسد نہیں ہوگا یہ حاضر حضرت نے لکھا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی دے کیونکہ حسد میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے کسی کی نعمت ختم ہونے کی تمنا کرنا یہ حسد کی بیماری ہے حسد کا دوسرا علاج یہ ہے کبھی کبھی اس کو ایک پیالی چائے پلا دو یہ علاج بڑا کڑوا ہے جیسے ڈاکٹر شوگر والوں کو کریلے کا پانی پینے کا بتاتے ہیں جس پر حسد ہے حکیم الامت حکم دے رہے ہیں اس کو کبھی ایک پیالی چائے پلا دو کڑوی دوا تو ہے لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہی کڑوی دوا میٹھی لگے گی اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دو حضرت فرماتے ہیں اللہ والے جو علاج بتاتے ہیں وہ کڑوے لگتے ہیں کڑوی دوائی سے شفا بھی تو ہوتی ہے بھائی اپنی مجلس میں اس کی خوبیاں بیان کرو ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی ہیں نمازی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس کو خوب بیان کرو کبھی اس کی غیبت نہ کرو اس کی برائی نہ کرو اللہ سے دعا کو رہو جب سفر پر جاؤ جیسے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے کہیں بھی جانا ہے تو اس سے مسافہ دعا کی گزارش کر کے جاؤ جب سفر سے واپس آؤ تو کوئی ہدیہ لے کر آؤ چاہے ایک رومال ہی کیوں نہ ہو ایک رومال چند روپے میں مل جائے گا اسے رومال پیش کر دیا کہ آپ کے لیے لاہور سے رومال لایا ہوں موزہ لایا ہوں غرض کوئی ہدیہ لے جاؤ یہ چند نسخوں پر جب اس نے عمل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا اب جلن کم ہو گئی حضرت نے فرمایا ابھی 15 دن یہی نسخہ استعمال کرو ابھی بھی کچھ جراثیم ہیں اس کے بعد پھر لکھا حضرت اب تو جلن کے بجائے دل میں ان کی محبت معلوم ہونے لگی اب تو ان کو دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے پہلے ان کو دیکھ کر الرجی ہوتی تھی اب دیکھ کر انرجی آ جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے خوشی پیدا ہوتی ہے ورنہ پہلے اس کا سامنا کرنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی تو بہرحال تقوی کا مفہوم ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کریں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کریں اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں نفس ہیرا پیری سے جلدی باز نہیں آتا اس پر کڑا پہرا بٹھانا پڑتا ہے لیکن بری عادتیں ایک دم نہیں چھوٹتی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں جیسے مسجد کی جوتیاں چرانے والے ایک چور نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی جب نمازیوں کے جوتے ادھر ادھر ہونے لگے ایک جوتا کہیں ملتا دوسرا کہیں اور انہوں نے حضرت سے شکایت کی حضرت نے کسی بچے کو مقرر کر دیا جس پر ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی یہ نگرانی کرے کہ جوتے ادھر ادھر کون کرتا ہے معلوم ہوا یہ وہی چور ہے جس نے کچھ دن پہلے چوری سے توبہ کی تھی حضرت نے اس کو بلوایا پوچھا ہے تم نے توبہ کی تھی پھر یہ حرکت کیوں کی اس نے کہا حضور جی میں نے چوری سے توبہ کی ہے لیکن تھوڑی سی ہیرا پیری کرنے دیجیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ہیرا پیری بھی چھوڑ دوں گا ایک دم سے نفس کی مخالفت کرنا بہت مشکل لگتا ہے ذرا آہستہ آہستہ عادت چھوٹے گی تو کبھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بہت دن تک ہیرا پھیری چلتی رہتی ہے لیکن اگر ہمت کرتے رہو تو انشاءاللہ اس ہیرا پھیری سے بھی نجات مل جائے گی اور گناہوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی جو لوگ خانقاہوں میں آ رہے ہیں تو جو پہلے 1000 دفعہ بدنگاہی کرتا تھا اب ان سے پوچھو اس میں کمی ہوئی یا نہیں یہ تھوڑی ہے کہ خانقاہ میں داخل ہوتے ہی کسی اللہ والے بزرگوں کے غلاموں سے جاتے ہی دل کا لوہا موم ہو جائے گا بلکہ رفتہ رفتہ اصلاح ہوتی ہے تو خلاصہ یہ ہے تقوی پر جو اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہارے سارے کام آسان کر دیں گے اب انسان دیکھے ہمارے سب کاموں میں کیوں الجھن ہو رہی ہے ایک آدمی دیکھتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں صحیح نہیں ہو رہا تو معلوم ہوا ہمارے تقوی میں کچھ کمی ہے لہذا سوچیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہیں کان گانے تو نہیں سن رہے آنکھیں بری نظر سے عورتوں کو تو نہیں دیکھ رہی زبان غیبت تو نہیں کر رہی ماں باپ سے بدتمیزی تو نہیں ہو رہی کہیں ہم چھپ چھپ کر ریڈیو ویڈیو ٹیلی ویژن ننگی فلمیں موبائل کے اوپر ٹیلی ویژن کے پروگرام تو نہیں دیکھتے گھر میں کوئی تصویر وغیرہ تو نہیں لگی غرض کوئی بھی کوئی نماز تو قضا نہیں ہو رہی جماعت تو نہیں چھوٹ رہی کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا جس پر قرآن پاک کا وعدہ ہے اگر تم تقوا سے رہو گے تو ہم تمہارے سارے کام آسان کر دیں گے پھر بھی اگر کسی کام آسان نہ ہو رہے ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں اگر شیر کو دیکھو اس نے حل میں بیل کے بجائے شیر کو جوتا ہوا ہے تو سمجھ لو اس شیر نے کوئی گڑبڑ کی ہے کوئی بے اصولی کی ہے ماشاءاللہ یہ وقت ہو گیا ورنہ آگے بہت زبردست مضمون تھا اللہ تعالیٰ بہت زبردست والا بریک لگایا ہے کہ جوش میں نہیں آنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے نہیں یہ بیان تو بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو حضرت والا فرماتے ہیں اس کو ہر بیان میں بہت دنوں سے بتایا بھی ان پر جو عمل کر لے گا اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے گا پہلا کام جس میں ہم سب کی کمزوری ہے اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کروائیں حمزہ اور عین میں فرق ہو قاف اور کاف میں فرق ہو سین اور صاد میں فرق ہو مرد کسی قاری صاحب سے عورتیں کسی قاریہ سے اور تجوید درست کروا کے شیخ کو بھی بتائیں شیخ بتائے گا بلکہ کسی قاری صاحب سے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں کہ آپ کی تجویز درست ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو کرواتے رہیں ہمارے شیخ دیکھیں 60 سال کی عمر ہوئی روزانہ اپنی صبح و شام قاری صاحب سے تجویز درست کرواتے ہیں قاری صاحب سے یاری لگائیں اپنی تجویز درست کروائیں اور اگر درست ہو گئی تو اور مزید بہتر بنانے کی فکر کریں اللہ کا کلام ہے اس کو تو کوئی عظمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا اور ضروری ہے اللہ کا کلام صحیح پڑھنا مردوں عورتوں پر پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی بڑے عاشق رسول بنتے ہیں درود شریف پڑھنا نہیں آتا اللہم صلی علی پڑھ رہے ہیں یہ تو اردو میں پڑھتے ہیں صلی نہیں لام زیر لی ہوتا ہے صلی علی اور محمد کا نام بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اردو میں ہوتا ہے عربی میں میم پیش مو ہوتا ہے صلی علی محمد میم پیش مو ہوتا ہے مو نہیں ہوتا دیکھیے یہ اور یہ تو چلیں وہ ہے اور باقی اس میں اتنی سورہ فاتحہ میں اتنی غلطیاں آتی ہیں ایک صاحب حافظ تھے حضرت نے ان سے فرمایا کل کہ آپ کسی قاری صاحب کو اپنی تجوید درست کروائیں بس سکھا کے سنا کر پھر مجھے بتائیں انہوں نے سنایا تو ان کی صوت کی غلطی آئی صوت مشکل ہے صوت کا کہ کیسے نکل لے گا دیکھیے غلطی تو آتی ہے ماہر قاری کو سنائیں اس کی فکر کریں ہم جو لوگ سن رہے ہیں جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو خواتین سن رہی ہیں اپنی تجوید درست کروائیں پہلا عمل حضرت والا فرماتے تھے دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی ایک مٹھی داڑھی تھوڑی کے نیچے سے وہ اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہیں ایک مٹھی یہاں سے اور ایک مٹھی یہاں سے تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاہ رہا ہے ماموں کے نزدیک واجب ہے اور مونچھوں کو بالکل صاف کر لیں مونچھ کٹا لیں داڑھی بڑھا لیں ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہوا ہے اس میں چاروں اماموں کا اجماع ہے اس سے جو چاول برابر کم کرتا ہے وہ فاسق کہلائے گا گنہگار ہے توبہ کرے اس سے معافی مانگے ورنہ اس کی جو ہے بہت ساری چیزیں قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجتی تھی وہ لوگ تو خاکے بنا رہے ہیں ہالینڈ والے ڈنمارک والے اور ہم ان کی عشق رسول میں داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واجب سمجھ کر اور سب نماز پڑھیں پانچوں وقت کی جماعت سے تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی خاکے بنانے کی ہمت کر کے ایک مٹھی رکھیں اب جب رکھ لیے تو ایک مٹھی سے کم کیوں کرتے ہیں ایک مٹھی ہونی چاہیے ایک مٹھی سے اللہ کی پھر محبت بھی گاڑی ہو جاتی ہے دڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جب آئے گی جب رکھ لینا ابھی تو آپ کی آئی نہیں ہے بےچارہ بچہ ہے بچوں کو آنے کا فائدہ ہوتا ہے دیکھ رہا ہے کہ میری ایک مٹھی ابھی آئی ابھی عمر ہو جائے تھوڑی آ جائے گی انشاءاللہ آپ بھی رکھو گے نا ایک مٹھی انشاءاللہ شاباش بچوں کو لانے کا فائدہ ہوتا ہے اور جن کے نہیں فرماتے ہیں کھیت ہے کھیتی بھی آ جائے گی کھیت کو کاٹتے کیوں ایک مٹھی کر لو مشین مت چلاؤ فرینچ کٹ اور فلاں کٹ اور فلاں کٹ ہم فرینچ کے پیدا ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں گوشت کھانے والے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے فرینچ کٹ تو ہی رکھیں گے مشین چلوا لیتے کچھ لوگ اپنے گالوں کو چکنا کر کے فارغ البال ہونا چاہتے ہیں فرماتے ہیں چکنا والے خواہش تمہاری جنت میں پوری ہو جائے گی جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی وہاں پر وہ خواہش وہاں پوری کرنا ابھی ایک مٹھی کر لو تینوں طرف سے اور مونچھیں صاف کر لیں مونچھ کٹا لیں اور داڑھی بڑھا لیں داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب ہے اس کو کٹانا بھی جائز نہیں ہے سو سال کے ہو جائیں گے داڑھی کا بچہ ہی رہے گا اور تیسرا عمل فرماتے ٹخنے کھول کے رکھیں بخاری شریف میں آتا ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا مردوں کا حکم ہے کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے ٹخنے کھلے رہیں عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے اگر موزے چھپ جائے کوئی بات نہیں موزہ چاہے گردن تک سلوا لیں اگر بیٹھے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں لیٹے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں فجر کے لیے اٹھیں گے ہمارے بہت سے دوست میں جن کو جانتا ہوں ہمارے احباب میں سے ہیں وہ شیخ کے سامنے تو ٹخنے کھول لیتے ہیں میں جب شیخ نہیں ہوتا تو ان پہ نظر پڑ گئی کہیں کراچی میں دیکھا کہ ٹخنے چھپے ہوئے تھے تو بہت دکھ ہوا شیخ کے سامنے تو اللہ والے بنے ہیں اور شیخ کے پیچھے ٹخنے ہی چھپا لیے کبیرہ گناہ کرنے والا اللہ کا شیخ مقصود تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ مقصود ہے شیخ کے سامنے تو بہت متقی پرہیزگار بنے ہیں اور گھروں کے اندر ٹخنے چھپے ہوئے ان کے کبیرہ گناہ ہے ٹخنے چھپانا بچوں کو بھی سکھائیں آپ ٹخنے کھول کے رکھتے یہ بھی دیکھو چھوٹا بچہ ہے ٹخنے کھولے ہوتے ہیں نا آپ کے گھر میں شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو وہ جہنم میں جلے گا ڈن بچوں کو بنانا چاہیے یہ دیکھیں یہ ٹخنے ہیں ٹھیک ہے شرم آتی ہے تو موزے پہن لو یہ شلوار اپنی اوپر رکھنی چاہیے آپ تو مدرسے جاتے ہو اور چھٹی کروا دی گا نہیں صحیح ہے یہ مردوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی پنڈلی تک رہتے تھے بھائی ہم کس کی نقل اتاریں گے اس ایک امام صاحب بتایا تھا جب یہ لوگوں نے خاکے بنائے تو اتنے نوجوان داڑھی رکھ لی اتنے لوگوں نے ٹخنے کھول لیے کہ جب وہ لوگ خاکے بناتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیوں ہی ٹخنے کھولیں کم از کم ان کی نقل ہی شروع کر دیں بائیکاٹ سب سے بڑا بائیکاٹ تو یہی ہے کہ کالی کمنی والے کی نقل کر لی جائے ان کے رپلائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ احتجاج تو یہی ہے کہ ہم ان کی نقل اتاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتوں کے لیے حکم شرعی پردے کرنے کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک چھپا لیں کسی کی مت سنیں ہم کسی خاندان والوں کے غلام نہیں ہیں سادہ برقعہ ہو ڈھیلا ڈھالا برقعہ ہو ڈیزائن والا نہ ہو اگر ہمارے خاندان میں کوئی کرتا ہے یا شیخ کے خاندان میں کوئی کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ہم تو محبت سے سمجھا رہے ہیں ڈانٹ تھوڑی لگانی ہے گولی تھوڑی چلانی ہے محبت سے سمجھا کے سب کو پیار محبت سے رکھنا ہے گولیاں چلائیں گے تو خاندان میں کوئی قریب بھی نہیں آئے گا مگر ان کو سمجھاتے رہیں گے کتابیں دیتے رہیں گے ان کو احساس نہیں ہے تو مفتی عبد الرسکروی صاحب کی کتاب شہری پردے پہ خرید کے دیں چھ گنہگار عورتیں اپنے گھروں میں کتاب تقسیم عام کریں کتنی عورتوں نے چھ گنہگار عورتیں کتابیں پڑھ کے پردہ کر لیا اور کتنا سخت عذاب ہوگا بے پردہ عورت جو گھومتی ہے بال دکھانا اتنا کبیرہ گناہ ہے عورتوں کا کہ بس سب عورتوں نے پردہ اٹھا کے پھینک دیا پردہ تو کیا بال دکھاتی رہتی ہیں کہیں بھی چلے آئیں بے گناہ بالکل پر کٹی گھوم رہی ہیں تو ہم اپنی نظر جھکا لیں گے تو عورتوں کو حکم ہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لیں سادہ برقعہ ہو ڈیزائن والا نہ ہو اور آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائیں یہ شریعت کا حکم ہے مولوی کی بات نہیں ہے اگر جوان عورتیں جالی نہیں لگا سکتی تو آنکھوں کی ایک آنکھ دیکھ کے رستہ اجازت دیے مفتی اعظم پاکستان نے ایک آنکھ کھول کے دوسری آنکھ تو پردہ کر کے جائے اگر اتنا نہیں کر سکتی تو دونوں آنکھوں کی بناوٹوں کو چھپا لے یہ شریعت کا حکم ہے اور اسی طرح شوہر کے حقوق کا خیال رکھے جس کا شوہر ناراض اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے عورتیں غور سے سن لیں نہ نفل نماز قبول نہ روزے قبول نہ آپ کے بیان قبول نہ عالمہ ہونا قبول نہ حافظہ ہونا قبول کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے شوہر آپ کا ناراض ہے تو شوہر کو خوش کریں ایسے لوگ شیخ کو خوش کرتے ہیں پیرے پکڑ جاتے ہیں شیخ آپ خوش ہو جائیے تو شیخ سے بڑھ کے رتبہ شوہر سے بڑھ کے رتبہ ماں باپ سے بڑھ کے رتبہ شادی کے بعد عورت کے لیے شوہر کا ہے شوہر کے پیر پکڑ کے معافی مانگے اس کو خوش کریں سب سے بڑا رتبہ شوہر کا ہے شادی کے بعد اس لیے شوہر کو جو خوش کرے گی جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے تو اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے گی یہ دو حکم عورتوں کے لیے ہو گئے اور دو حکم دونوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نظر کی حفاظت یہ میرے لیے بھی یہ بیان کرنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے اللہ کا حکم ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے بخاری شریف میں آتا ہے جس نے اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے گا ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں عید کے دس دن کے محرم کے مسلمان نہیں ہیں محرم میں سب گانے بند کر دیتے ہیں ہم تو 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں مسلمان کی تو ہر سانس ربیع الاول ہے تو ہمت کر کے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے گاڑی چلا رہے ہیں سامنے نظر رکھیں گے اور اندازہ ہو گیا بھائی لڑکی آ گئی سامنے سے تو لڑکی کو اوپر سے نیچے دیکھیں گے تھوڑی نظر استغفار پڑھ لیا گاڑی ہلکی کر لی اس کو آگے جانے دیا میم صاحبہ کو یا ہم آگے نکل گئے چلیں اگر سگنل پہ کھڑے ہیں سامنے عورت ہے اس عورت کو نہیں دیکھیں گے نیچے بائک کی نمبر پلیٹ کو دیکھیں گے ایک صاحب زیادہ بحث کرنی بھی نہیں چاہیے دین کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے استاد سے یونیورسٹی کے ٹیچر سے بحث کرنے لگے اچھا آپ وہاں کیسے نظر بچاتے ہیں پوری تفصیل وہ ان کی اصلاح کرنے لگے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اچھا آپ لوگوں کو تقویٰ تو عجیب ہے کو ایجوکیشن میں پڑھ بھی رہے ہیں اور نظر ہی بچا رہے ہیں آپ کو تقویٰ عجیب ہے آپ کراچی میں سڑکیں بھی چلائیں نظر بچا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی نیا تقویٰ آپ کوئی نئے شیخ آ رہے ہیں نئے شیخ نہیں ہے حضرت نے ہمیں دنیا میں رہ کے تقویٰ سے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے ایسے تھوڑی کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں گے طریقہ سکھایا ہے کہ آپ جنگل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بیان کے لوگ متقی لوگ ہیں باقی اپنے گھروں میں ایسے رہتے ہوں گے وہ ڈالڈا والے پیر ہوتے ہوں گے ہمارے مشائخ وہ سچے ہوتے ہیں ہم نے سچوں کو دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا ہر جگہ دیکھا اپنی نظر کو بچاتے ہیں حضرات جو بھینس اٹھا لے گا مرغی اٹھانا کیا مشکل ہے تمباکو چھوڑنا کیا مشکل ہے اس کے لیے جو نظر جھکا لے گا اس کا مطلب ہے نظر خراب ہو رہی ہے جبھی تو دین پہ نہیں چلا جا رہا اگر نظر خراب نہیں ہوتی نظر خراب اچھی ایک نظر بھی خراب نہیں ہوتی تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا اللہ والوں کی باتیں ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نظریں خراب ہو رہی ہیں ہاں اور بولتے ہیں ارے ہمیں باطن تباہ ہو گیا اس شخص کا جو لڑکوں سے بدفیلی کرتا ہے لڑکوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے اپنی مٹھی سے اپنی جوانی برباد کرتا ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مذاق کرنے والا قیامت کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے گندا مواد بہ رہا ہوگا چاہے مرد کرے عورت کرے انسان کے اندر نفسانی خواہشات اللہ نے رکھی ہیں اس کو دبانے کا نام تو تقویٰ ہے اس تک اکیلے نہ رہے بہت اچھا شعر ہے طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی خیال ہٹا لیں آلو چھیلنا شروع کر دیں اس آلو چھیلنے والی بات ہے حیدرآباد میں جو بھی نوجوان تھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آلو تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اتنے سستے مل رہے ہیں 100 روپے کے 4 کلو یا جتنے بھی ہیں میں لیتا رہتا ہوں بھائی آلو چھیلنا شروع کر دیجیے یا چائے بنانا شروع کر دیں کچن میں چلے آئیں تو خواہشات کی جو ندی ہے اتر جائے گی خیال اپنا بٹا لیں سمجھ رہے ہیں یہ تھوڑی اس خیال پر عمل کر کے حرام خواہشات پہ عمل کر لیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک یاد کر لیں جہنم کی گرمی کو یاد کر لیں جو شہوت کے مریض ہوں کتنا خطرناک وہاں پہ انسانوں کو جو ہے پتھروں کو ڈال کے جہنم کی آگ سلجھائی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پناہ مانگی فجر مغرب کے بعد 7 دفعہ دعا مانگا کرتے تھے جہنم سے پناہ کی اور ہم لوگ تو جہنم والے اعمال کر رہے ہیں یہ شہوت کے گناہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں اس سے بے چینی شروع ہوتی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اپنی نظر بچائیں گے نامحرم عورتوں سالی سے پردہ کرنا ہے بیوی کی بہن بھابی سے کیونکہ ہمارے گھر میں نکاح ہونے والا ہے خاندان والے آئیں گے تو میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں چچی سے پڑھتا ہے ممانی سے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں اور جو ماسیاں ہیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا پتہ ہے گھر میں ماسی ہے بیوی سے بولیں گے بھائی میں آ جاؤں اب وہاں سے گزار رہے ہیں بابا نظریں پڑ رہی ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے آپ بھابھی سے بولیں اس طرف ہو جائیں سائڈ پر ہو جائیں ہاں بھابھی کے لیے حکم یہ کہ اچھی طرح گھونگھٹ نکال کے چہرہ بالکل نظر نہ آئے اپنے کچن میں جا سکتی ہے شوہر جو احتیاط کرے بھابھی کو سائڈ پہ کر دیں مجھے گزرنا ہے اب بھابھی بہت ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ ہیں پھر اب کیا کر سکتے ہیں تو حضرت صاحب صاحب کا شعر ہے کہ میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں وہ تو اگر ایسی آنٹیاں گھر میں موجود ہوں ارے تم بڑے ملا بنا پھرتے ہو ہم نے تمہیں ٹیمپر پہنایا ہے تمہیں چڈیاں بدلوائی ہیں تم بڑے تم ملا بنے پھرتے ہو ان کو بول دیں بھائی اب جوان ہونے کے بعد احکام بدل گئے اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب احکام بدل گئے تو نظر جھکا کے بحث کریں گی نظر جھکا کے چلے آئے یہ عملی تبلیغ بہت زبردست ہے اس سے پورے خاندان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ آخر میں دل کی حفاظت ہے ہمارے نوجوان دوست اور ہمارے گھر خاندان والے اور مطلب ہمارے احباب بہت کم اس میں عمل کرتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے دیکھیں برا خیال شیطان اس کو زیادہ ڈالے گا جو زیادہ بچتا ہے برا خیال آنے پہ پکڑنی ہے آ گیا اس میں ملوث ہو گیا دل کا زنا ہے اس وقت مشغول نہیں ہونا اس میں بزنس مین نس نس بزی نہیں کرنی ہے جو انسان گناہ سے بچتا ہے اس کو زیادہ خیال آئیں گے اس میں مشغول نہ ہو کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے اگر اور پچھلے گناہوں کو سوچ کے مزہ نہ لے شیطان برا خیال ڈالے گا آپ اسے مشغول نہ ہو کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں بہت آسان ہے نہ لائیں نہ بھگانے کی کوشش کریں برا خیال آ رہا ہے بھگا رہے ہیں ابھی بھاگ جا بھاگ جا بھاگے بھاگنے میں پتہ نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے جائز کام میں مشغول ہو جائیں بہت آسان سا ایک فارمولا ہے نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اپنے کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں حضرت والے کتاب تو ہر گھر میں ہے کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں کوئی بھی پیج کھولیں گے آپ کو مزہ آ جائے کوئی پیج کھولا یہ پیج کھولا پڑھنا شروع کر دیا اے صدیق کیا تم محبوب نہیں رکھتے تو میرے بندے کی خطاؤں کو معاف کر دو مزہ آ جائے گا حضرت والا کی ہر ہر باز ایسا مزیدار ہے کہ بس اٹھ کے جانا ہے کتاب پڑھنا شروع کر دیں برے خیالات آ رہے ہیں تو اور جنہوں نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا ہے تو مفتی ذکی اسماعیل صاحب کی کلپ سن لیں فرمایا تھے جو لوگ اپنی بد نظری کی وجہ سے جہنم کا ایندھن مت خریدو اسمارٹ فون توڑ کے پھینک دو اور فرمایا کہ جب بار بار بد نظری مبتلا ہو گئے ہو کبیرہ گناہ ہے تو کیوں اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے اور جو لوگ بہت زیادہ نفس سے مجاہدہ کر سکتے ہیں تو بہت تقوا کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ اس کو پھینک دیں اٹھا کے توڑ دیں اس کو ابھی کلپ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈلوا دی ہے مفتی تقی اسماعیل صاحب کی کلپ سن لی جائے اور فرمایا پہلے تو مولوی لوگ سینما ہاؤس جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ سینما جاؤں گا داڑھی ہے لوگ کیا کہیں گے اب تو اس کے پہلو میں رکھا ہوا ہے جب بھی چاہے تنہائی ہو اور افغان گناہ کر لیں پہلو میں رکھا ہوا ہے ٹچ والا موبائل نیٹ لگا ہوا ہے نفس پہ بھروسہ کر ہمارے بزرگوں نے تو بھروسہ نہیں کیا امام ابو حنیفہ تو اپنے امام ستیلے بیٹے کو پیچھے بٹھا رہے ہیں بھائی نفس پہ بھروسہ نہیں کیا اتنے متقی 40 سال عشاء کے وضو سے اس نے فجر کی نماز پڑھی ہو اس کے تقوا کا کیا حال ہوگا رات رات بھر کھڑے رہتے تھے عبادت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیر مبارک سوج جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امرد لڑکوں سے اتنی احتیاط کرتے تھے اور ہم لوگ تو پورے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر نفس پہ بھروسہ کر کے ٹچ والا موبائل رکھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ لڑکیوں کی تصویریں بھی لگی ہیں چھوٹی تصویر ہو یا بڑی تصویر ہو چھوٹا گناہ روزانہ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے تو بتائیے اس کا کیا حال ہے تصویریں تو حرام ہیں اس سے تقوا تو فرض ہے اور ایک بہت زبردست بات فرمائی دوسروں کی لا الہ پہلے میں ایک دوست کو سمجھایا یہ آسان کر کے دفع مضرت مقدم ہے جلب منفیت پر لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں پہلے غیر اللہ کو ہٹاؤ گے تو اللہ ملے گا اگر آپ دوسروں کی فائدے خاطر تبلیغ کی خاطر یا حضرت بہروز محمد صاحب ویب سائٹ کی خاطر یا خانقاہ اختیار یا حضرت والا کی ویب سائٹ کی خاطر ٹچ موبائل رکھا ہے تو بالکل بیوقوفی ہے ٹچ موبائل پہ بیان بھی سن رہے ہیں حضرت والا کا اور پھر چپکے گندی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں ایسے کیا فائدہ اس سے بہتر ہے پہلے جب موبائل نہیں ہوتے تھے ویب سائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو کیسے چلتا تھا کام آپ میموری کارڈ میں لوڈ کرا کے اپنے اس میں رکھیں اور بیان سنتے رہیں لائیو بیان سننا کوئی ضروری تو نہیں ہے آزادی شوق ہے تو کانفرنس 100 روپے کا یو فون کا خریدیں کارڈ 100 روپے کا پیکج کرائیں اور حضرت والا کے مردوں کی کانفرنس کال کا نمبر ہے اسے لائیو بیان سن میں تو یہی کرتا ہوں اس طرح انسان کر سکتا ہے ضروری تو نہیں کہ لائیو www پہ جا کے سنیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں مجبوری ہے انہیں تقویٰ کے ساتھ رہ کے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے یعنی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں اکیلے نہیں چل سکتے مشورہ کریں خط لکھیں شیخ راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کر کر کے مشورے کر کر کے اور جو ہے خطوں کے جواب دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے خطوں کو ایسے ہی پھینکنا چاہیے اتنے سارے خط اس فقیر کے پاس آ رہے ہیں میں اپنا وقت نکال نکال کے جواب دیتا ہوں اور آپ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے بہرحال مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے شیخ کا کام ہے مشورہ دینا اور بھول جانا اب اس کو 100 دفعہ غرض ہوگی آگے بڑھ کے بتائے گا میں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا پیچھے پڑھنا تھوڑی ہے ورنہ دماغ خراب ہو جائے انسان کا مشورہ دے کے بھول جائیں بہت اچھا یہ زبردست انسان پھول کی طرح ہلکا رہتا ہے ہمیں دوسروں کی جوتیوں کی خاطر اپنا ہی دماغ تھوڑی خراب کرنا ہے بس اپنے اللہ کو راضی کرنا مقصد دنیا میں مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے میری آخرت سنور جائے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میں سنت پہ چلنے والا بن جاؤں بس یہ بیان ویان مقصد نہیں ہے کہ حیدرآباد جا کے بیان کریں اور سب ٹھیک ہے نعمت ہے دین پھیلے اچھی بات ہے خود اپنی اصلاح بھی تو مقصد ہے قوم انفسکم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آج بہت مزہ مجھے بھی آیا میں سارا بیان میرے لیے تھا یہ سب صلی اللہ علیہ نبی اللہ اللہ سمینا و عطانا کی توفیق دے دے کہ ہم سنیں اور عمل بھی کریں صحابہ کرام میں کچھ چھپ چھپ کے منافق بیٹھا کرتے تھے سمعنا و عصینا سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اے اللہ ہمیں توفیق دے سب سے زیادہ میں محتاج ہوں جو باتیں بیان کی گئیں مجھے ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے ہدایت نہیں تو چن چن کے تباہ و برباد فرما دے ان کی عقلوں میں پتھر برسا دے ان کو ایسا عذاب اور عبرت کا نمونہ بنا کہ قیامت آئے نسلیں یاد رکھیں کسی کی ہمت نہ ہو خاکے بنانے کی ہاتھ توڑ دے ان پہ ایسا عذاب بھیجیے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں اور یا اللہ ہم مسلمانوں کو اس سے سبق دینے کی توفیق دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ فدا ہو جائیں اور معلومات کریں سنتوں والی کتاب گھر میں رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو کتابیں ہمارے اکابرین نے لکھیں وہ پڑھ کر ہمیں اس پہ عمل والا بنا ان کے اخلاق کیسے تھے اے اللہ ہمیں توفیق دے ان کا ظاہر کیسا تھا باطن کیسا تھا کافروں کے لیے چادر بچھا دیتے تھے اے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اصل بائیکاٹ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اپنا لیں اور ان کے طریقے چلیں ہم سب کو توفیق عطا فرما یہودیوں کے طریقوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے ہم سب کے گھروں سے فحاشی اور یعنی کے جو آلات ہیں نکلوا دیجئے اے اللہ ہمت عطا فرمائیے اے اللہ مخلوق کا خوف نکال دیجئے اپنی دنیا کے فائدے کے لیے جو ہم نے ایسے آلات رکھے ہیں جس سے ہم گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں تو بھلے دنیا کا نقصان ہو تو ہو آخرت سنور جائے ایسی ہمت مردانہ عطا فرما اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے ہمیں آپ راضی ہو جائیے اور اے اللہ ہم پہ فضل و کرم کی بارش فرما دیجئے جو بیمار ہیں صحت عطا فرما رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما جو قرضدار ہیں قرضوں غیب سے انتظام فرما دے جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما دے اور ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے چھپ چھپ کے کر رہے ہیں شیخ سے چھپا رہے ہیں ہمیں توفیق دے اس گناہ کو جان لگا کر سر پہ کفن باندھ کے چھوڑ دیں اور کسی شیخ سے جس سے مناسبت و اصلاح کروا کے اس گناہ کو 100% چھوڑنے کی توفیق دے دیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے حضرت والا حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکات مالی کی زندگی برکت عطا فرما ہمیں ان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق دے ان کی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور جتنے مشائخ علماء تبلیغی جماعت مراکز مساجد ہیں خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اور اے اللہ پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما ہماری ماں بہن بیٹیوں کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے اپنے شوہروں کی فرما بردار بنا دے اور ان کا خوب حق ادا کرنے والا بنا اور اگر کوئی ایسی تقریر ہمارے خاندان میں گھر میں آ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں اے اللہ اول تو اس کو ختم کرنے کی فکر ہو اور اگر نہیں ہو اگر ہمت نہیں ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں وصلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمتی صلی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ہڈی ٹوٹ گئی اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے ناموں کے صدقے ان کی ہڈی کو جوڑ دیں اور ساری تکلیفیں ہماری دور فرما دیجیے سارے درد دور فرما دیجیے اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے آنکھوں کی روشنی صحیح سلامت رکھی دل صحیح دیا ہاتھ صحیح دیا پیر صحیح دیا صرف ہڈی ٹوٹی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم شکر بھی ادا کریں کہ آپ نے جگر دیا ہاتھ دیا ایمان دیا سب سے بڑھ کے سور کتا نہیں بنایا انسان بنایا مسلمان بنایا اور کتنی ہزاروں جسم میں صحیح چیزیں ہیں دی آپ نے عطا فرمائی اے اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے دے صلی اللہ علیہ نبی امین اللہ تعالیٰ کتنے انٹرویو دے دیا آپ نے صلی اللہ علیہ نبی امین تقوی اختیار کرو سارے کام بن جائیں گے صلی اللہ ایک شیخ حضرت کے پاس آئے موجودہ شیخ کے پاس کہ حضرت میرے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ گناہ کروں گا فرمایا اس میں برکت نہیں ہوگی اللہ کو ناراض کریں گے کہیں دیکھیں اپنا جائزہ لیں زندگی کا اللہ کو خوش کریں سارے کام بنیں گے ورنہ زندگی بھر انٹرویو دیتے رہو اللہ تعالی بہرحال دعا تو کرتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اختیار کرو سارے کام بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو جس کی جو جائز حاجتیں پوری فرما دی جن کے انٹرویو کامیاب فرما دی یا اللہ اعجاز میاں عبد السمیمیا اور جو جو لوگ اپنی جاب وغیرہ کی تلاش میں ان کو اپنے رزق حلال واسعہ عافیت کے ساتھ ان کو عطا فرمائیے اور مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مر جائیں اور ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں اور آپ کے جو وعدے سچے ہیں اس پر بھروسہ رکھنے کی توفیق دیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا کیا حال ہے پہلا سوال تو یہی میرا ہوتا ہے اس کے بعد زبان کی کتنی حفاظت ہے دوسرا تیسرا نظر کی کتنی حفاظت ہے سب کے جواب دیں ایسے تھوڑی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں آپشنل نہیں ہے نماز فجر کمپلسری مضمون ہے نمبر کوسچن نمبر ون از کمپلسری یہ جماعت سے پڑھی کہ نہیں پڑھی دو سنت کا کیا حال ہے تھپڑ دھپڑ میں پڑھی یا کیسی پڑھی نظر جھک گئی نا شرم آ گئی شرم آ جائے اچھی بات ہے نماز چھوڑ دے گا اس کے لیے اس میں کیسے برکت ہوگی کوئی بھی ہو میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا میں تو آپ سے اچھے گمان ہوں گا آپ نے گھر پہ پڑھ لیتے ہوں گے یہ تو ایک نصیحت کی بات ہے میرے لیے بھی ہے سب کے لیے ٹھیک ہے بھائی آج تو بہت زبردست آپ کو بھی آف لائن جانا شوق جلدی سے بند کر دیجیے